الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں، اب معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لینا زیادہ اچھا، چاہے اپنی مادری زبانی میں کہہ لیجئے، اردو میں کہہ لیجئے کہ میں سنت اعتکاف کی نیت، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ جب تک مسجد میں رہیں گے انشاءاللہ آپ معتکف رہیں گے، ثواب ملے گا، ضمناً فائدہ یہ ہوگا کہ ورنہ مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم کا آب زمزم پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہوئی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان سیدنا عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑے گا، اس پر اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت بھیجیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 1437 سنہ ہجری کے ماہ ربیع الاول شریف کی چوتھی رات ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں مدنی مذاکروں کا تسلسل ہے اور تین تین دن کے لیے بھی مختلف مقامات سے سہمت بلاتے ہیں، باہر ملک سے بھی آئے 12 دن کے لیے، پاکستان کے 12 دن والے اس میں شامل ہیں، اور ادھر ادھر سے اور بھی سائیں بھائی مدنی مذاکرے کے لیے بھی آتے ہیں۔ تو الحمدللہ مدنی مذاکرے کی ترکیب ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں گے، ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقف پر، بے سبب اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد باقر اتاری پاک حسین کبینہ لیا سے تاری خدمت حاضر ہاں، تو آگو لکھا گیا تسا مدنی جلوس کافی گریا وزاری فرمینے وے، خوشی دے موقع تے گریا وزاری فرماونا، اینے متعلق مدنی پھول ارشاد فرما دو۔ پیارے باپا جان، این شعر دا مطلب بھی سمجھا دو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایک محاورہ ہے آپ نے سنا ہوگا کہ جب یہ خوشخبری میں نے سنی تو میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے. یہ جو بھی سمجھدار ہے انہوں نے یہ محاورہ سنا ہوگا. تو گریا یعنی رونا خوشی کا بھی ہوتا ہے, کبھی غم کا بھی ہوتا ہے. اپنے مقدر پر جب بندے کو ناز آتا ہے بہت زیادہ تب بھی رونا آتا ہے, اور جب اپنے گناہ یاد آتے ہیں تب بھی رونا آتا ہے. ماں باپ سے بچھڑا ہوا بیٹا بہت عرصے کے بعد جب ملتا ہے تو ماں باپ بھی روتے ہیں, بیٹا بھی روتا ہے, اولاد بھی روتی ہے. یہ ہوتا رہتا ہے. شادیوں میں رخصتیاں ہوتی ہیں, جب بیٹی رخصت ہو کر اپنے میکے جاتی ہے تو اس وقت اس کے ماں باپ اور بھائی بہن رو رہے ہوتے ہیں. تو رونا کئی طرح کا ہوتا ہے. تو اس میں مطلب یہ کہ بس اپنا اپنا وہ حساب کتاب ہوتا ہے. اپنے قصیدہ بردہ شریف بہت مشہور قصیدہ ہے, پرانے بزرگوں کا ہے, حضرت علامہ شرف الدین بوسیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بڑے عاشق رسول تھے, عربی کا قصیدہ ان کا, اور یہ آج کل کے نہیں تھے, صدیوں پرانے بزرگ ہیں. تو انہوں نے ایک شعر میں یہ سمجھایا ہے, نعم سرا طیفو فآہوا فأرقنی. یہ مصرع کچھ بھول رہا ہوں, اور اس کے بعد ہے والحب يعترض اللذات بالألم. نے جی ہاں مجھے کسی کی یاد آ گئی ہے اور محبت لذتوں کو درد سے بدل دیتی ہے. جب درد پیدا ہوتا ہے, رقت پیدا ہوتی ہے, تو بعض اوقات آنکھوں سے اس کا اظہار بھی ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کسی کا شعر یاد آیا, رونے والی آنکھیں مانگو, رونا سب کا کام نہیں, ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر, یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر, مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے, مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے. یعنی یا اللہ تیرے محبوب کی یاد میں جو ہر وقت روتی رہے, آنسو بہاتی رہے, مجھے ایسی آنکھ کی تلاش ہے, کاش مجھے ایسی آنکھ مل جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شیخ سوال میں ایک اور حصہ تھا اس کا, وہ شاعر مشرق کا انہوں نے ڈاکٹر اقبال کا شعر پڑھا تھا, کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. یہ شعر بھی انہوں نے پوچھا تھا. اس شعر کا میں نے کوئی پڑھا تو نہیں ہے, پر اس میں پہلا مصرع تو یہ کہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے وہ ہمارا ہے, جو آقا کا نہیں وہ ہمارا نہیں, ہے نا. یہ تو ایک دو ٹوک فیصلہ ہے, اور حقیقت بھی یہی ہے کہ کی محمد سے وفا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وفادار ہے تو ہمارا ہے, غدار ہے تو تجھ سے میرا کوئی واسطہ نہیں, اور ایک میں ہی تیرا نہیں بلکہ یہ دنیا بھی تیری, یہ دنیا بھی نہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح قلم تیرے ہیں. لوح اور قلم جس پر تقدیر لکھی ہوئی ہے وہ بھی تیرے. اب اس سے مراد وہ ڈاکٹر اقبال کا معافی ضمیر کیا ہے یہ مجھے پتا نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.

غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. ماشاء اللہ آج جہاں نارنگ منڈی اور ٹانڈا والے آپ کو نظر آ رہے ہیں اسکرین پر, ٹانڈا ہند ماشاء اللہ, سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور ماشاء اللہ ہمارے پاکستان کے ایک صوبے خیبر پختون خاص ہے, ہمارے کافی اسلامی بھائی عاشقان رسول اور پٹھان اسلامی بھائی بھی آج عالم مدنی مرکز میں تین دن کے لیے تشریف لے آئے. بخیر راغلے تول عاشقان رسول تا تول عاشقان رسول تا جشن میلاد جشن عید میلاد النبی مبارک شئی. یہ پٹھان تو ویسے بھی مجھے بعض اوقات بہت اچھے لگتے ہیں, اس لیے زمونگ اعلی حضرت ہم پختون او یعنی ہمارے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ امام احمد رضا خان یہ بھی پٹھان تھے. کنداری پٹھان مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے, جو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کنداری پٹھان تھے. تو اب کنداری پٹھان نہ بھی ہو تو دوسرا پٹھان ہو تو بھی قریب قریب تو ہے نا, لیکن ظاہر ہے کہ جو پی کے پاس ہے وہ سواگن کنور کی ہے. مجھے امام احمد رضا خان سے اس لیے پیار ہے کہ وہ عاشق رسول تھے, انہوں نے ہمیں عشق رسول کی تعلیم دی اور بہت بڑے عالم اور مفتی بھی تھے اور اللہ کے نیک بندے اور ولی اللہ تھے, با کرامت ولی تھے. تو یوں نیک لوگوں سے ہمیں پیار ہے اور ہمیں اللہ کا حکم بھی ہے کہ ہم نیکوں کے ساتھ رہیں, سچوں کے ساتھ رہیں. قرآن کریم نے بھی ہمیں حکم دیا ہے کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو جو بھی اللہ کے نیک بندے, سچے بندے, سچے عاشق رسول اور سچے قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے, قرآن و حدیث سے سچے سچے احکام نکال کر ہمیں جنت کا راستہ دکھانے والے اور یہ بھی سمجھانے والے کہ جنت میں بھی جانا ہے اور مدینہ شریف کے راستے سے جنت میں جانا ہے, یعنی عشق رسول کے ذریعے جنت ملے گی. تو یہ اعلی حضرت تھے ہمارے امام احمد رضا خان جو بریلی شریف میں تھے, ان کا مزار بھی وہیں ہے, پیدا بھی وہیں ہوئے تھے, لیکن ان کے باپ دادا جو تھے وہ قنداری پٹھان تھے. اللہ تعالی کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. آمین بجاہن, آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قرآن و حدیث کے مطابق شہید زندہ ہے اور گواہی وہی دیتا ہے جو زندہ ہوتا ہے. اگر ہم ان شہدائے کرام کے مزارات پر حاضر ہوں, جیسے جنت البقیع کے شہداء, شہدائے احد اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر حاضر ہو کر اپنے ایمان کی تجدید کریں اور گواہ بنائیں, تو کیا قیامت کے دن یہ ہمارے ایمان کی گواہی دیں گے؟ بے شک دیں گے, درو دیوار گواہی دیں گے. آپ ان کی بات کر رہے ہیں, درخت گواہی دیں گے, دیواریں گواہی دیں گی, ذرہ ذرہ گواہی دے گا. اور قرآن کریم میں کہ ہاتھ پاؤں بھی گواہی دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. سورہ یاسین شریف کی یہ آیت ہے کہ ہم آج ان کے منہوں پر مہر مار دیں گے, سیل کر دیں گے ان کا منہ, ان کے ہاتھ, ان کے پاؤں, یہ ان کے کیے کی گواہی دیں گے. تو شہید کیوں گواہی نہیں دے گا؟ بے شک دیں گے, یقیناً دیں گے. اور جنہوں نے ان کو اپنے ایمان کا گواہ بنایا انہوں نے بہت اچھا گواہ تلاش کیا. بڑا عقل مند ہے, اس عقل مند کو بھی گواہ بنا لینا چاہیے. تو میں بھی آپ سب کو گواہ کر کے یہ بتا رہا ہوں کہ میں الحمدللہ مسلمان ہوں, سنی ہوں, حنفی ہوں, قادری ہوں, رضوی ہوں. میرے اسلام کی دلیل یہ ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ سب گواہ رہیے گا کہ میں مسلمان. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماہ ربیع الاول شریف تمام عالم اسلام کے لیے مسرت و شادمانی کا پیغام ہے, اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن میلاد اتنی عقیدت و احترام اور تسک و احتشام کے ساتھ منائیں کہ ساری دنیا دیکھے کہ امت محمد مصطفیٰ اپنے آقا و مولا کا میلاد بڑی منفرد حیثیت مناتی. میرا آپ سے ایک سوال ہے اس حوالے سے کہ ہم نے دیکھا ہے عموماً جب ہم جب جشن میلاد ملا رہے ہوتے ہیں تو لوگ جو ہے نعتیہ مشاعرے یا میلاد کو جو ہے مین روڈز پہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں ایمبولینسز بھی ہوتی ہیں, لوگ بزرگ لوگ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں جو روڈوں پہ چل رہے ہوتے ہیں. اس کے حوالے سے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس اپنے بدلی چینل کے ذریعے سے مجھے بھی اور لوگوں کو کچھ گزارشات کر دیں تاکہ لوگ جو ہے اس حوالے سے کچھ جان سکیں. یہ ہمارے باب المدینہ کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر تھے جنہوں نے یہ سوال کیا ہے, تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تو ہم برسوں سے سمجھا رہے ہیں اسلامی بھائیوں کو, عاشقان رسول کو, کہ جب بھی کوئی نعت شریف کی محفل کرنی ہے جس کو ہم اجتماع ذکر و نعت کہتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں, اور عام محفل نعت لوگ بولتے ہیں وہ بھی صحیح ہے, یا جلسہ ہو یا کوئی سی بھی دینی تقریب ہو یا دنیاوی تقریب ہو, کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہو تو اس میں حقوق عامہ کا خیال رکھنا لازمی ہے. انہیں یا تو میدان میں کرے, اگر میدان نہیں ہے اور روڈ پر کرتا ہے اور قانونی پرمیشن ہے اس کے پاس, تو اس صورت میں بھی ایک طرف کا راستہ رکھنا ضروری ہے, متبادل راستہ ہو یا تو, یا پھر آدھا روڈ گھیرے جبکہ ٹریفک کو حرج نہ ہوتا ہو. اگر اس پہ بھی ٹریفک کو حرج ہوتا ہے تو آدھا راستہ گھیرنے کی بھی اجازت نہیں, بلکہ پاؤ راستہ بھی گھیرنے کی اجازت نہیں, کیونکہ جو زیادہ مصروف روڈ ہوتے ہیں نا اس میں اجازت ملتی نہیں ہے. جیسے اے میں جنہ روڈ ہے, یہ باب المدینہ کا یہ سب سے بڑا روڈ ہے, کشادہ روڈ ہے, اس پر اجازت نہیں ملتی کہ کوئی اپنا فنکشن کرے, نہ کبھی کوئی کر سکتا ہے, کسی کی ہمت ہی نہیں ہے, پولیس اکھاڑ دے گی اس کے شامیانے, کہ وہ بہت مصروف روڈ ہے. تو ایسا روڈ جو زیادہ مصروف نہیں ہے تو اس میں اگر وہ آدھے کی پرمیشن ملتی ہے اور یہ جانتے کہ نہ راہ چلنے والے کو تکلیف ہے نہ گزرنے والے کو تکلیف ہے, تو ایسی جگہ اگر جلسہ یا اجتماع ذکر و نعت یا محفل نعت کرتا ہے یا اپنی شادی کی تقریب کوئی کرتا ہے وہاں, تو اس کو حقوق عامہ تلف کرنا نہیں کہیں گے. لوگ گزر رہے ہیں اپنے اعتدال کے ساتھ, لیکن یہ تو خیر میں نے آپ کو بتایا. حقیقت یہ ہے کہ حقوق عامہ بہت تلف ہو رہے ہیں, اور جشن ولادت منانے کی حقیقت کو آج تک ہم نے نہیں سمجھا. ہم یہ بتیاں جلا کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جشن ولادت منا لیا, لیکن میں کہوں گا کہ دل کی بتی بھی جلانی ہے. دل کی بتی جلے گی, دل روشن ہوگا تو نمازیں ہوں گی, تو سنتوں پر عمل ہوگا, تو ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے, مسلمانوں کی خیر خواہی ہوگی, لوگوں کے دل آزاریوں سے ہم بچیں گے, اور ایک اچھا معاشرہ جو ہے اچھی سوسائٹی کی تعمیر ہوگی. لیکن بدقسمتی سے ہماری ایک تعداد ہے جو دل میں روشنی نہیں کر رہی, خالی درو دیوار میں وہ بلب لگا کر یہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بس جشن ولادت کا حق ادا کر دیا. تو یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا. تو اس لیے اس سجاوٹ سے ہم مطلب اچھی نیتیں کریں کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں, یہ منانا چاہیے اچھی باتیں, اچھی نیت ہوگی تو ثواب بھی ملے گا. تو اب یہ کہ یہ منانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی اصلاح بھی کرنی, اپنا بدن بھی سجانا ہے, تو ادھر بھی بلب لگانا ہے. اب ادھر آپ نے ہزار بلب لگا لیے دیواروں پہ, ادھر بلب نہیں لگایا سنت رسول کا چہرے پہ, تو یہ بلب لگانا تو واجب تھا جو آپ بھول گئے, اور یہ مستحب بلب تو آپ نے لگائے, واجب بلب بھول گئے. تو اس بلب کو دیکھ کر اپنے چہرے کا بلب بھی روشن کریں. یہ بلب جو ہے نا چہرے کا, یہ انشاءاللہ آپ کی قبر کو روشن کرے گا. گھر کی روشنی کے ساتھ ساتھ قبر کی روشنی کی بھی فکر کرنی ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان نے بڑی پیاری بات کی, لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اب میرے آقا اعلی حضرت کا معافی ضمیر تو مجھے نہیں پتا کہ وہ اس سے کیا مراد لے رہے, میرے کو یوں مطلب میں اپنے طور پہ کہتا ہوں کیونکہ اس میں کچھ ہے مماثلت جو میں کہوں گا, میں نے ملتی جلتی بات ہے. لحد مانے قبر, لحد میں عشق رخ شہ, رخ کہتے چہرے کو, شاہ یہ ہمارے شاہ انبیاء میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور عشق محبت ہے نا, لحد میں یعنی قبر میں عشق رخ شہ کا داغ, یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی محبت کا داغ, میں اس کو داغ سے اس کو یہ لیتا ہوں کہ یعنی آقا کی سنت میں ثواب کی نیت سے رکھی ہوئی شریعت کے مطابق ایک مٹھی پوری داڑھی, یہ ہم قبر میں اس لیے لے گئے کہ اندھیری رات سنی تھی, سنا تھا کہ قبر میں بڑا سخت اندھیرا ہوتا ہے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے کہ یہ چراغ اب ہماری قبر کو روشنی فراہم کرے گا. یہ میں نے اپنے طور پر ایک اس کا وہ نقشہ بنایا کہ اعلی حضرت نے ہو سکتا ہے یہ مراد نہ لیا ہو, تو یہ بھی ہے تو ایک چراغ تو ہے نا, اچھے اعمال سے قبر میں روشنی تو ہوگی نا. تو آقا کی سنت اپنے چہرے پر سجانا کہ جو کہ ہے واجب, نہیں سجائے گا تو گناہگار ہوگا, مونڈ دے گا تو, یا ایک مٹھی سے چھوٹی رکھے گا کاٹ کے تب بھی گناہگار ہوگا اور جہنم کا حقدار ہوگا, اور پوری رکھے گا تو ظاہر ہے کہ یہ پوری داڑھی رکھنا ثواب کی نیت سے یہ ایک جنت میں لے جانے والا عمل ہے, ہو سکتا ہے یہی اللہ تعالی کو ایسا پسند آ جائے کہ اس کی وجہ سے وہ سارے گناہ معاف کر کے جنت میں داخل کر دے, اس کی رحمت تو بہت بڑی ہے نا. تو اس لیے مطلب یہ کہ ہمیں اپنے وجود کو بھی یہ چراغ جلانے ہیں, پھر سنت ہمارا لباس بھی پہننا ہے کہ یہ بھی اپنے دیکھو یہ جھنڈے لگانا اور یہ طرح طرح کی سجاوٹ کرنا اچھی بات ہے جشن ولادت کی, لیکن اپنے بدن کی بھی تو سجاوٹ کرے نا, سنت ہمارا لباس پہن کر. اب ہم یہ درو دیوار تو سجائیں اور اپنا وجود پر دشمنوں والا لباس پہنے جو دشمنوں نے ایجاد کیا, جو ان کو پسند ہے دشمنوں کو, دشمنا نے اسلام کو جو لباس پسند ہے جو ان کی ایجاد ہیں وہ اپنے بدن پہ چڑھا رکھیں اور درو دیوار پر یہ بتیاں لگائیں. پھر بھی یہ بتیاں لگائیں اچھی بات ہے, لیکن میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یار اپنے بدن کا بھی تو خیال رکھیں نا کہ اس پر کون سا, اس کی بھی تو سجاوٹ کرنی ہے نا, اور اس کی سجاوٹ ہم کو سنتوں سے کرنی ہے, آقا کی سنتوں سے, داڑھی بھی ہو, زلفیں بھی ہو, سر پہ امامہ شریف بھی ہو, گھر پہ ہرا جھنڈا ہے سر پہ بھی ہرا جھنڈا لپٹا ہوا, سر بھی سر سبز, گھر بھی سر سبز, تو انشاءاللہ ہماری قبر بھی سر سبز و شاداب انشاءاللہ عزوجل. تو جشن ولادت کی برکت سے سب نیت کر لیں کہ نماز نہیں چھوڑنی اور جتنا ممکن ہوگا ہم آقا کی سنتوں پر عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تیری سنتوں پہ چل کر میری روز نکل کر, تیری سنتوں پہ چل کر میری روز نکل کر, چل تم گلے لگانا آقا گلے ل لگانا مدنی مدینے والے مجھے سر پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے شاہ ایسا جذبہ پا کے میں خوب سیکھ جاؤں شاہ ایسا جذبہ پا کے میں خوب سیکھ جاؤں تیری سنت سکھانا مدنی مدینے والے مجھے تیرے پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے سبحان اللہ. تو یہ سب سنتوں پر عمل کرنے کے لیے نیک بننے کے لیے میں آپ کو اپنی آپ کی پشتو زبان میں ایک دعوت دوں گا. تاسو مدنی انعامات باندے عمل اوکے یعنی آپ مدنی انعامات پر عمل کیجئے. یہ اسلامی زندگی گزارنے کا بہت ہی زبردست مدنی نسخہ ہے, مدنی فارمولہ ہے. انشاءاللہ مدنی انعامات پر عمل کریں گے نا تو سب بدن کی بھی سجاوٹ ہو جائے گی, اللہ کرے گا اس کی رحمت دل بھی روشن ہو جائے گا, اس کی بھی سجاوٹ ہو جائے گی. پھر یہ کہ اندر باہر ظاہر باطن سب جگہ جشن ولادت کی دھومیں مچی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل. اچھا دوسرا یہ کہ جو یہ جیسے نعت شریف کی میں نے عرض کیا کہ یا تو میدان میں کرے اور اس طرح کرے کہ راہ چلنے والے کو تکلیف نہ ملے, تکلیف نہ ہو, بلکہ جانور کو بھی کیوں تکلیف ہو, جانوروں کے بھی راستے ہمارے گائیں بھی نکلتی ہیں تو جانور بھی نکلتے ہیں نا, تو یہ اگر ان کا بھی راستہ بند کریں گے تو یہ پھر یا تو ان کو مل جائے گا راستہ تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ جذبات میں آ گئے کہ ہمارا راستہ کیوں بند ہے اور یہ زبردستی نکلنے کی کوشش کی تو پھر وہ بھگدڑ مچے گی, دھرم بھرم ہو جائے گا, لوگوں کو تکلیف آئے گی. تو ایسا راستہ ہونا چاہیے کہ انسان جانور سب گزر سکے, کسی کو کوئی پرابلم نہ ہو. کیونکہ ہم جب اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, رب کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں تو اس میں کوئی بندہ بھی ہم سے ناراض کیوں ہو, ہم جس میں خطا ہماری ہو, ہماری خطا نہیں اور پھر بھی کوئی خامخواہ ناراض ہوتا ہے, اب اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. اچھا پھر یہ کہ اپنا آواز جو ساؤنڈ ساؤنڈ بھی اتنا ہوگا بس یہ جو جمع ہے نا وہ سنیں, دور دور تک آواز جائے, اکو ساؤنڈ لگے ہوتے ہیں اور کرسیاں بچھی ہیں, بتیاں لگی ہوئی ہیں, اب کرسیاں بھی آدھی خالی ہیں اور بتیاں ایک آدمی یعنی بتیاں زیادہ ہیں آدمی کم ہیں اور اکو ساؤنڈ لگا ہوا ہے اور یہ جیسے کہ یہ اکو ساؤنڈ چلا کر اعلان کر رہے ہیں خبردار آج کوئی سویا ہے تو آج ہم عاشقان رسول میدان میں آئے ہیں, سونے پر پابندی ہے, کل کام پر بھی نہیں جانا ہے. ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جس طرح ہم فالتو ہیں تم سب لوگ فالتو ہو, سب جاگو, تو یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. آواز ایسی ہو کہ جس سے کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہیں ہو. ہمارے پرمیشن ہی 12 بجے تک ہے, قانونی پرمیشن بھی اگر تھانے سے این او سی ملتی ہے تو صرف 12 بجے تک رات, اس سے زیادہ نہیں, لیکن وہ 12 بجے کی آڑ میں ساری ساری رات قوم لگی رہتی ہے. قانون قانون ہے, پھر قانون جب حرکت میں آتا ہے نا تو پھر تکلیف بھی پہنچاتا ہے, اس لیے ہمیں قانون کے دائرے میں رہ کر اور مسلمانوں کو تکلیفوں سے بچا کر, کسی کو بھی غیر مسلم بھی ہوگا ہم اس کی بھی نیند خراب کریں گے تو اس کو بھی تکلیف ہوگی, اس کی بھی اجازت نہیں ہے شریعت میں کہ خامہ کا کسی غیر مسلم کو بھی ہم ستائیں اس پر ظلم کریں, نہیں. ہمارا اسلام جو ہے نا سب کے حقوق بیان کرتا ہے. اب ایک انڈر اسٹوڈنٹ ہم اس کو اگر ستائیں گے تو وہ اسلام کے قریب بھی تو نہیں آئے گا نا, اسلام سے بدزن ہوگا, اسلام کو برا سمجھے گا کہ اسلام برا ہے, مسلمان برے ہیں کہ یہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. تو ہمیں لوگوں کو بلا وجہ بلا اجازت شرعی ایک چونٹی کو بھی تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے. چونٹی سمجھتے ہیں کیڑی, اس کو بھی تکلیف نہیں دے سکتے, مکھی کو بھی تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے. جب تک شریعت اجازت نہ دے کسی کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں, ہم کو ہم نرمی کریں, ٹھنڈے ٹھنڈے ہو جائیں. نرمی حدیث پاک میں کہ جس کو نرمی ملتی ہے اس کو زینت دیتی ہے، اور جس سے نرمی نکال دی جاتی ہے اس کو بدنما کر دیتی ہے. تو جو نرمی والا ہے سمجھو وہ اس کو سجاوٹ ہے، وہ اچھا زینت والا ہے. جس کو نرمی نہیں ہے بلا وجہ سختی کرتا ہے، جو جہاں ضرورت ہے وہاں سختی کی جائے گی، اس کی اپنی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے نا. تو بلا وجہ جو سختی کرتا ہے تو لوگ اس سے بھڑکتے ہیں، اس سے بزن ہوتے ہیں، وہ کتنوں کے دل دکھا کر اپنے لیے آگ اور انگارے جہنم کے جمع کر رہا ہے. تو ہم کو مسلمانوں کے لیے نرم نرم نرم اور نرم ہونا ہے. فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ماشاءاللہ آپ تو تین دن کے لیے تشریف لائے، تو ویسے ہم آپ کے گھر میں بھی تو آتے ہیں سمجھانے کے لیے. پتا نہیں آپ گھر میں ہم لوگوں کو سنتے کہ نہیں سنتے. ہمارے پاس الیکٹرانک مبلغ بھی ہے جو رات دن آپ کو سمجھانے کے لیے گھر میں آتا ہے. ہم آپ کو عورت نہیں دکھاتے، ہم آپ کو میوزک نہیں سناتے، ہم آپ کو ڈول بجا کر پریشان نہیں کرتے، کیونکہ ڈول بجانا یہ گناہ ہے، اور عورت دکھانا ٹی وی پر یہ بھی گناہ ہے. بے پردہ عورتیں جو دکھاتے ہیں گناہگار ہوتے ہیں، دیکھنے والے بھی گناہگار ہوتے ہیں. اسی طرح فلمیں ڈرامے ٹی وی پر دیکھتے ہیں دکھاتے ہیں، یہ سب گناہ کے کام ہیں. ہم تو آپ کو نماز کی دعوت، نیکی کی دعوت الحمدللہ اسکرین پر بھی دیتے ہیں، ٹی وی کی مدنی چینل تاسا مدنی چینل اگورے آپ مدنی چینل دیکھا کریں، اور صرف مدنی چینل دیکھا کریں، کوئی بھی گناہ بھرا چینل مت دیکھا کریں، ورنہ یہ آپ کو جہنم میں لے جائے گا. اگر آپ گناہ بھرے چینل دیکھیں گے یعنی گناہ بھرے پروگرام دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ جہنم میں لے جانے والے کام ان میں اکثر ہوتے ہیں. اگر کوئی ایسا مباح پروگرام ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن اس سے بہت تھوڑے ہوتے ہیں زیادہ تر. یعنی مباح پروگرام بھی ہو نا، اس میں بھی کچھ نہ کچھ پو پو ٹو ٹو ٹو ٹو بچتا رہتا ہے، یعنی میوزک چلتے رہتے ہیں. تو یہ نہیں، ہم نہیں سنیں گے. ہم سنیں گے تلاوت قرآن سنیں گے، ہم سنیں گے میٹھے مدنی آقا کی نعت سنیں گے، ہم سنیں گے اولیاء کرام کی منقبت، اور سنیں گے ہم سنیں گے دعوت اسلامی کے مدنی مبلغین کے سنتوں بھرے بیانات سنیں گے، ہم مدنی چینل سنیں گے، ہم علماء اہل سنت کے بیان سنیں گے، ہم اللہ رسول کا نام سنیں گے، ان کا ذکر سنیں گے، ہم جائز باتیں سنیں گے. ناجائز سننے کے لیے ہمارے کان بیر ہیں. تو انشاءاللہ اب مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو بہت اسلامی معلومات گھر بیٹھے ملا کرے گی انشاءاللہ عزوجل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام ہے عبدالحق اور میں انڈیا یو پی سے ہوں. سر میرا سوال یہ ہے کہ جو جانے انجانے میں جو اپنے والد کو اگر کوئی مار دے پیٹ دے کسی وجہ سے، اپنے امی کو تکلیف دیکھ کے مار دے اور پیٹ دے، اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، بعد میں اس بندے کا احساس ہوا، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کچھ غور فرما دے. ماشاءاللہ اچھا سوال ہے. انجانے میں تو نہیں مارتا بندہ، غصے میں مارتا ہے، اور یہ بہت بےہودہ حرکت ہے، اور یہ لاکھوں میں کوئی ایسا بد نصیب ہوگا جو اپنے ماں باپ پر ہاتھ بھی اٹھائے. نافرمانیاں کرتے ہیں تو تعداد ہے، لیکن ہاتھ اٹھانا مارنا ماں باپ کو یہ کوئی کروڑوں میں شاید کوئی کرتا ہو. ہاں بہت چھوٹا بچہ ہو نہ سمجھ تو وہ ہاتھ مارتا ہے، تو بالوں کا ہاتھ مارتا ہے تو ماں باپ کو میٹھا لگتا ہے، تو اس کا مارنا بےچارے کا کیا ہے. بڑا جو مارتا ہے نا اس سے ماں باپ کو مار تو کیا لگے گی، مار کم لگتی ہے، صدمہ بہت ہوتا ہے، دل بالکل ٹوٹ پھوٹ کر چورا چورا ہو جاتا ہے کہ میں نے اس کو پال پوس کے بڑا کیا، اس پر لاکھوں روپے خرچ کیے، اپنا خون اس کو پلایا اور یہ مجھے مارتا ہے. ماں باپ کا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا. بارگاہ رسالت میں کسی نے عرض کی، جو مضمون یاد ہے میں عرض کر رہا ہوں، کہ ایسی سخت گرمی تھی کہ پتھر پر چربی پگھل جائے، ایسے پتھروں پر میں اپنی ماں کو کندھے پر لے کر 6 میل چلا, ایسا کچھ ہے, 6 میل تک میں کندھے پہ لے کر ایسی سخت گرمی میں اپنی ماں کو چلا. یا رسول اللہ, کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کچھ وہ اس طرح ہے کہ تیری ماں نے جب تو پیٹ میں تھا نا, اس کو جو جھٹکے کھائے نا, شاید کسی ایک جھٹکے کا وہ بدلہ ہو سکے, بھی شاید, اور ایک جھٹکے کا. تو جو ماں پیٹ میں 9 مہینے سنبھالتی ہے نا, یہ سب کو پتا ہوگا کہ جب یہ پیٹ میں بچہ شروعات ہوتی ہے تو الٹیاں ہو رہی ہیں, تو بیمار ہے, نہ وزن اٹھا سکتی ہے, نہ آگ پہ کھڑی ہو سکتی ہے, نہ اس سے محنت کا کام ہوتا ہے, جب دیکھو بیمار, جب دیکھو الٹیاں کر رہی ہے, جب دیکھو ہاسپٹل میں داخل ہوتی ہے. یہ بہت سو کا اس کا تجربہ ہوگا. تو یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں سامنے کہ یہ کر رہی ہے, اور یہ جو اندر بیچاری اس کو جو تکلیفیں ہو رہی ہیں, تو تھوڑی ہم کو سمجھ پڑے گی اتنی تکلیف ہوتی ہے. اسی ماں کو اٹھا کے آپ یوں اٹھا کر کے مار دو, یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ہاتھ اٹھاتے اور فوراً ہاتھ ٹوٹ نہیں جاتا. ہاتھ ٹوٹ گیا نا, یہ بھی کم سزا ہے ماں کو مارنے کے مقابلے میں. ہاتھ نہیں ٹوٹتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ سزا معاف ہوئی. آخرت کی سزا تصور بھی نہیں ہے کہ وہ کتنی خوفناک ہوگی. تو اس لیے ماں باپ کو تو بالکل ہی مطلب بوڑھے ہو جائے نا, بوڑھے تو بوڑھوں میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عقل کام نہیں کرتی, تو ان کو غصہ بھی جلدی آتا ہے, تو وہ ڈانٹتے ہیں جھاڑتے ہیں. تو ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تب بھی اگر کوئی ظلم بھی کرے تو اولاد کے لیے حکم یہ ہے کہ اف بھی نہیں کرنا ہے. اف یہ بہت ہلکا سا لفظ, اب اف یہ عربی لفظ ہے, اردو میں بھی اف بولتے ہیں, اب آپ کے یہاں پشتو میں پتہ نہیں وہ کچھ اور کچھ لفظ بولتے ہوں گے, جو بھی ہو یعنی اف نہیں کرنا ہے, ہلکا سا بھی, یعنی کوئی مطلب اس کا اظہار نہیں کرنا ہے, بس وہ صبر ہی کرنا ہے. تو ماں باپ کے انتقال کے وہ نہیں مل رہی روایت, بہت واضح روایت ہے, وہ اپنے اس میں گم سمندری گنبد میں بہت واضح روایت ہے. میں احتیاطاً وہ اپنی یادداشت سے نہیں کہہ رہا کہ مجھے پوری یاد نہیں ہے, فرمان ہے سرکار کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو آپ کچھ اور تلاش کر رہے تھے, جی جی اس میں مل جائے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب تو کوئی سوال چلا لیجئے, یہ تلاش کر رہے ہیں, نہ ماں باپ کے نافرمانی کے بعد مل گئی الحمدللہ. نہ جو ماں باپ کی نافرمانی کر گیا تو اب یہ کہ اس کو افسوس ہو رہا ہے کہ میں نافرمانی کی میں نے, تو اب تو توبہ تو خیر اس پہ فرض ہے ہی ہے, توبہ کرے. اور یہ سمندری گنبد صفحہ نمبر 23 یعنی 23 جس کے ماں باپ ناراضی کے عالم میں فوت ہو گئے ہوں, وہ ان کے لیے بکثرت یعنی بہت زیادہ دعائے مغفرت کرے کہ مرنے والے کے لیے سب سے بڑا تحفہ دعائے مغفرت ہے, اور ان کی طرف سے خوب خوب ایصال ثواب کرے, اور اولاد کی طرف سے مسلسل نیکیوں کے تحائف یعنی گفٹ پہنچیں گے تو امید ہے کہ والدین مرحومین راضی ہو جائیں. دعوت اسلامی کے شاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ یعنی پرنٹڈ 312 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 197 پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کے ماں باپ دونوں یا ایک کا انتقال ہو گیا اور یہ ان کی نافرمانی کرتا تھا, اب ان کے لیے ہمیشہ استغفار کرتا رہے, یعنی ان کے لیے مغفرت کی دعا ہمیشہ کرتا رہے یہاں تک کہ اللہ عز و جل اس کو نیکوکار لکھ دیتا ہے, یعنی اس نافرمان کو اللہ تعالی نیکوکار لکھ دیتا ہے. تو ہمیشہ ان کے لیے استغفار کرتا رہے, دل جلاتا رہے, رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں معافی بھی مانگے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بھی ایک وہ حق تلفی ہے, حق العباد بھی ہے اور حق العبد بھی ہے, اور حق اللہ بھی اس ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی نہ کی جائے, اس نے حکم دیا ہے کہ نافرمانی نہ کرو, تو اللہ سے بھی توبہ کرے اور ماں باپ کے لیے اب فوت ہو گئے تو مغفرت کی دعا کرتا رہے کہ یا اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے, میرے ماں باپ کی مغفرت کر, یہ ہمیشہ کرتا رہے. تو انشاءاللہ کام ہو جائے گا, اس کی رحمت ہے, اس کی رحمت پر سب کچھ, اس حال ثواب کرے اس کے لیے, مسجد بنا دے, مدرسہ بنا دے, یہ نہیں کر سکتا تو مدنی قافلوں میں اس کے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سفر کرتا رہے, ہے نا, تا سو یا مدنی قافلے کے سفر رکے, مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہے, اس کا عیسیٰ علیہ السلام کریں, نفلے پڑھیں اس کا عیسیٰ علیہ السلام کریں, پانچوں وقت کی جو فرض نمازیں اس کا عیسیٰ علیہ السلام کریں, یہ بھی رمضان کے روزے کا بھی عیسیٰ علیہ السلام ہو سکتا ہے, نفل روزے رکھ کر عیسیٰ علیہ السلام کریں, کچھ کتابیں خرید کر کسی طالب علم کو دیں یا عام عیسائی بھائیوں کو دیں, کسی کو فضان سنت جلد اول دلا دیں کہ وہ درس دیتا رہے, اس میں سے آپ کو ثواب ملتا رہے گا, نیت یہ کریں گے آپ کی امی یا ابو یا دونوں کو اس کا ثواب پہنچتا رہے اور ساری امت کو ثواب پہنچتا رہے, کہ خاص جس کا نام لیں گے تو اس کو خوشی زیادہ ہوگی, ماں باپ کا نام بھی لیں اور سب کی نیت کریں, بارگاہ رسالت میں بھی ثواب عرض کریں, کوئی یہ مشکل کام تھوڑی ہے عیسیٰ علیہ السلام کرنا, خالی اتنے بول دیں زبان سے کہ میں یہ کتاب, اس کو بولنے کی ضرورت نہیں جس کو دے رہا, اپنے طور پہ میں یہ کتاب اپنے ماں باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دے رہا ہوں, زبان سے بھی نہیں بولے, خالی دل میں نیت کر لی کہ یہ میرے ماں باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے, تب بھی عیسیٰ علیہ السلام ہو جائے گا انشاءاللہ, کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور مکتبۃ المدینہ نے ایک رسالہ شائع کیا فاتحہ کا طریقہ, اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے, واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فاتحہ کا طریقہ 30 صفحات 30 حدیہ بھی کوئی 10-15 روپے ہوگا, مہنگے نہیں ہوتے مکتبۃ المدینہ کے رسالے, اور یہ سمندری گنبد یہ 32 پیجز ہیں اس کے, اور اس یہ بھی اتنے کا ہی ہوگا, یہ تو ماں باپ کے بارے میں, اس میں تو زبردست مدنی پھول ہے, جو پڑھے گا انشاءاللہ وہ ڈر جائے گا, اور ڈرنا بھی چاہیے, اور ڈرانے کے لیے ہی ہے تاکہ دنیا میں ڈر کر ماں باپ کو راضی کر لیں, ورنہ پھر قبر میں جا کر ماں باپ کو کیسے راضی کریں گے, یہی کر سکتے جیتے جی. سمندری گنبد رسالہ جو ہے بڑے سائز میں 11 روپے اور جے بی سائز میں صرف 5 روپے ہدیہ پر ہے المدینہ, اور اس فاتحہ اور عیسیٰ علیہ ثواب کا طریقہ یہ بڑے سائز میں 10 روپیہ ہدیہ اور جے بی سائز میں صرف 5 روپے ہدیہ پر ہے ماشاءاللہ. اور اس بار امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ چونکہ اسلامی بھائیوں کا آپ ترغیب دلاتے ہیں تو یہ بھی شوق بڑھتا ہے کہ ہم رسالے تقسیم کریں, تو مکتبۃ المدینہ نے اس سلسلے میں جے بی سائز کا ایک پیکٹ تیار کیا ہے, 18 رسالوں پر یہ مشتمل ہے, 100 روپے کا یہ پیکیج ہے, اور اگر بڑے سائز میں لینا چاہیں تو تقریباً 9 رسالے ہوتے ہیں, تو 100 روپے کا بھی پیکیج ہے اور 300 روپے کا بھی پیکیج ہے, تو اگر یہ اس طرح سے بھی رسالے لینا چاہیں تو جلوس میلاد میں اجتماعی میلاد میں بھی تقسیم کرنے کا سلسلہ بن سکتا ہے. یہ جے بی سائز تو اگر میں نے رائج کیا اب لگتا ہے کہ سمجھتے نہیں ہوں گے, پاکٹ سائز جیب میں آ جائے گا, جے بی سائز اس کو پاکٹ سائز بولتے ہیں پڑھے لکھے لوگ, یہ ہمارے پٹھان بھائی شاید سمجھتے ہوں, اب خدا جی نے جیب کو کچھ اور بولتے ہوں گے تو یہ کچھ اور سمجھیں گے, کیا کیا جائے, کچھ تو میرے آتی نہیں ہے, 2-4 وہ جملے آپ کی دل جوئی کے لیے, پٹھانوں کا دل خوش کرنے کے لیے, میں نے ہمارے امام صاحب پشتو جانتے ہیں عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ کے, یہ آپ کے خیبر پختونخوا کے پٹھان نہیں ہے خود لیکن وہاں رہے ہیں تو جانتے ہیں, ان سے لکھوائے میں نے, اس لیے تو اٹک اٹک کے پڑھتا ہوں, مگر آپ کا دل خوش ہوگا مجھے ثواب ملے گا نا, کہ کسی کی زبان ہم بولیں گے. پنجاب میں مہمان ہوں ہماری, تو آپ کو ایک لفظ بھی شاید نہیں آتا ہوگا, تو میں پنجابی بھی جیسے ٹوٹی بوٹی بول دیتا ہوں دو چار الفاظ تو پنجابی خوش ہو جاتے ہیں. انگلش بھی کوئی مجھے نہیں آتی باقاعدہ, تو دو چار لفظ بول دیتا ہوں تو جو انگلش سمجھتے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں. بس دل خوش کرو رب خوش ہوگا, جائز طریقے سے دل خوش کرنا ہے. گناہوں کے ذریعے بھی دل خوش کیا جا سکتا ہے, لیکن ہم تو ادھر انڈرسٹوڈ ہے کہ ہمیں نیکیوں کے ذریعے اور ان کا دل خوش کرنا جائز طریقے پر. تو جائز طریقے پر دل خوش کریں گے بندے کا تو رب خوش ہو جائے گا, اس کا حبیب خوش ہو جائے گا. جب رب خوش ہو جائے گا پھر جنت ملے گی. یہ بابا کام بڑھانے کا یہ نسخہ بھی ہے, کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر آپ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کی کارکردگی بڑھانا چاہتے ہیں تو وہاں کا ماحول جتنا خوشی اور مسرت بھرا ہوگا نا, ان کی کارکردگی اور ان کی صلاحیت میں اسی قدر اضافہ ہو رہا ہوگا. کیونکہ جب وہ کسی ٹینشن میں پریشانی میں یا اداسی میں ہوتے ہیں نا, یا کوئی ان کو خوف لگ رہا ہوتا ہے, تو وہاں پر سوچنے کی صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے, گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے, اور بہت سارا وقت جو ہے نا وہ کچھ ادھر ادھر کا سوچنے میں نکل جاتا ہے. لیکن جہاں خوشیاں ہوں گی, مسرت ہوگی, ایک خوبصورت سا مدنی جیسے مدنی ماحول جیسا بنا ہوا ہوگا, ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوگی, تو وہاں پر آپ کی کارکردگی میں اضافہ ہو جائے گا. تو کئی گنا کارکردگی بڑھنے کا میں نے یہ پڑھا تھا کہ کئی گنا کارکردگی بڑھ جاتی ہے جس شعبے کے اندر یہ ماحول بنا ہوا ہوتا ہے. کئی گنا, یہ قوم ہاں لکھتی ہیں آخر میں, کئی گنا, کئی گنا دیکھا ہے میں نے, کئی گنا, یعنی کئی گنا کے ساتھ نہیں, لیکن وہ دس گنا پانچ گنا اپنے بولتے ہیں نا, تو یہ ہاں لکھتے ہیں بےچارے, نہیں اردو اتنی سمجھ نہیں پڑتی. اب یہ اس کو بولو گے کئی ٹائم تو بھی نہیں سمجھیں گے, مینی ٹائم سمجھتے ہوں گے, اینی ٹائم کسی بھی وقت, مینی ٹائم کئی بار, کئی گنا, ہاں کئی گنا, ماشاء اللہ. کافی پرسنٹیج اس کی باقاعدہ پرسنٹیج لکھی تھی کہ اتنی پرسنٹیج کارکردگی, یہ ان کی پوری سروے سر ریسرچ تھی کہ اگر آپ اپنے شعبے میں کارکردگی بڑھانا چاہتے ہیں تو ایک مسکراتا ہوا خوشیوں بھرا ماحول رکھیں گے تو بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ, آج نہیں خوشی میں دوڑ دوڑ کا کام کر رہا ہوتا ہے, اور تو یہ ہوتا ہے کہ یار چلو یہ ہو جائے گا. تو اگر ایسا جیسا مسکرانے والی باتیں فرما رہے ہو, دل جوئی والی, تو جو بڑا ہوتا ہے نا نگران ذمہ دار لیڈر افسر, اگر یہ بھی اپنی کارکردگی بڑھانا چاہتا ہے نا تو اپنے ساتھ کام کرنے والوں میں مسکراہٹ کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کریں گے نا تو یہ اچھے انداز سے کام ہو رہا ہوگا. افسروں کو یہ ذہن ہوتا ہے کہ میں مسکراؤں گا تو یہ میرا روب جاتا رہے گا, یہ منہ پھلا کے رکھتے ہیں, یہ روب سے کام لیتے ہیں. تو یہ بابا یہ تب یہ جب سوچتے ہوں گے سب سوچتے ہوں گے, اب تو ریسرچ پہلے استاد کی یہ سوچ ہوتی تھی کہ ماروں گا تو پڑھیں گے, آج یہ دنیا بھر میں رائج ہے کہ مارنے کے خوف سے کئی طلبا تعلیم چھوڑ کر بھاگ گئے. تو اب مارنے پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں اور مارنے کا انداز تبدیل ہو گیا ہے, کہ پڑھانے کا انداز ٹیچنگ جس کو ٹیچنگ سکلز کہتے ہیں وہ تبدیل کر دیا گیا ہے, کہ اس سے ان کو وہ نقصان ہو رہا تھا مارنے کے, اور پھر وہ بچے میں بھی بعض ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی تھی, جہریانہ انداز پیدا ہونے کے بھی پھر باتیں ہوتی تھی. تو معاشرے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی سوچوں کے ساتھ ساتھ انداز بدلتے ہیں. جارحانہ کیا؟ ایگریسیو اسٹائل, ماردار والا انداز, ماردار والا. بابا ایک سے میری بات ہوئی تھی, وہ کسی ایک تھے مطلب وہ بچے کو مار رہے تھے, ان کی شکایت تھی مارنے کی, میں نے کہا یار آپ کیوں مار کے پڑھا رہے ہو, مجھے جواب دیتے ہم نے پڑھائی اسی طرح ہے, ہم پڑھاتے بھی اسی طرح ہے. کہا یار یہ تو دور لازم کر دیا آپ لوگوں نے, تو یہ بھی بچار آگے جا کے کیا یہی کریں گے یار. مدرسۃ المدینہ جو دعوت اسلامی ہے اس میں تو مارنے پر پابندی ہے, اور الحمدللہ ہمارے پاس مدنی منیاں پڑھ ہی رہے ہیں, مدنی منیاں پڑھ رہی ہیں, ہزاروں پڑھ رہے ہیں, ایک لاکھ دس ہزار سے زیادہ ہیں الحمدللہ ماشاء اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کہیں خوشیوں بھرے ماحول سے کام ہوتا ہے, کہیں غم بھرے ماحول سے کام ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. جیسے کہ خوف خدا کی باتیں ہوں گی, موت کی یادیں ہوں گی, تو وہاں غم بھرا ماحول دل پر اثر کرے گا. بہت اچھی خوف خدا پڑتا ہے. اگر ہم موت کی اور آخرت کی بات سمجھانے جائیں گے نا اس پر اثر نہیں پڑے گا جب تک ہم سنجیدہ انداز میں خوف خدا کی باتیں نہیں سمجھائیں گے. تو اس لیے وہ خیر آپ نے جو بتایا وہ سائنسدانوں کی تحقیق ہوگی. نہیں بابا یہ لیکن ہمارے یہاں اسلام میں ہنسنا بھی ہے رونا بھی ہے, اور رونے کی تو بہت پذیرائی ہے. خوف خدا میں روئے, عشق رسول میں روئے, ہے نا, بہت زیادہ پذیرائی ہے. جی بابا وہی بات ہوگی نا, وہ جیسا کام لینے وہ ماحول کے مطابق ہی کیا جائے گا نا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مسکرانے کے واقعات, صحابہ کرام کی روایتیں کتنی ہیں کہ مجھے جب بھی دیکھا اس حال میں دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم مسکراتے تھے. تو وہ خوف خدا والا عالم اور خوف خدا سے رونے والے جو عالم تھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے, وہ بھی اور مسکرانے کے بھی جو واقعات جو جدا جدا بیان ہوئے, تو وہ اعتدال والا جو بھی آپ نے ارشاد فرمایا, تو بات تو اعتدال کے ساتھ ہی چلے گی نا, میانہ روی کے ساتھ, بیلنس کے ساتھ, موقع کی مناسبت. جی بابا صحیح. جیسے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روتے روتے نیکی کی دعوت دی, کسی کی قبر پر جب تشریف آوری ہوئی, تدفین شاید ہو رہی تھی, تو آپ روئے, کافی روئے, اور ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے تیاری کرو, نہ قبر کا اشارہ فرمایا اس کے لیے تیاری کرو. اس طرح کی مضمون ہے سورۃ التکاثر جس میں قبر کا ذکر ہے, اس میں بھی یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں سورۃ التکاثر سناتا ہوں جس سے ہو سکے روئے. میں تمہیں سورۃ التکاثر سناؤں گا, جو روئے گا اس کے لیے جنت ہے. تو سنائی تو کچھ صحابہ کرام روئے, کچھ نہیں روئے. تو پوری نکالے روئے رونے کی صورت کوشش کرے, تو یہ رو رو کر بھی نیکی کی دعوت دینا ثابت ہے, اور رلانا بھی ثابت ہے کہ رو. تو رونا نہ آئے تو اپنی پھوٹی قسمت کو روئے کہ اللہ اور رسول کی یاد میں رونا کیوں نہیں آتا, خوف خدا سے رونا کیوں نہیں آتا, قبر اور جہنم کے ہولناک معاملات کو یاد کر کے رونا کیوں نہیں آتا, پھر اس پر روئے کہ کیوں رونا نہیں آتا. مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوف خدا سے روتے ہوئے سورۃ التکاثر پڑھنے کے تعلق سے نہایت دل ربا انداز میں نیکی کی دعوت ارشاد فرمائی. چنانچہ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, نبیوں کے سرور مدینے کے تاجور محبوب رب اکبر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا, میں تمہارے سامنے سورۃ التکاثر پڑھتا ہوں, تم میں سے جو روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے پڑھا, ہم میں سے کچھ تو روئے تو کچھ نہ روئے. جو نہیں رو سکے تھے انہوں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ہم نے رونے کی کوشش کی مگر نہ رو سکے. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میں تمہارے سامنے اسے دوبارہ پڑھتا ہوں, جو روئے گا اس کے لیے جنت ہوگی, اور جو نہ رو سکے وہ رونے کی سی شکل ہی بنا لے, رونے جیسا منہ بنا لے. تو یوں رونے کی بھی ترغیب ہے, بلکہ یہ تو پریکٹیکل ہے, تربیت ہے کہ رو رو جنت ملے گی رو. وہ قرآن کی سورت سن کر, اس قرآن کی سورت میں وہ ہے قبر کا ذکر ہے, آخرت کا ذکر ہے, جہنم کے عذاب کا ذکر ہے. تو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, مال کی زیادہ طلبی نے تمہیں غافل رکھا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. یعنی مال مال مال مال بندہ کرتا رہا کہ دولت اکٹھی کروں, ادھر سے بھی مال اٹھا رہا ہے, ادھر سے بھی مال کھینچ رہا ہے, دوسرے شہر جا رہا ہے, دوسرے ملک جا رہا ہے, خوب بینک بیلنس بڑھا رہا ہے, مال مال مال مال کرتا رہا یہاں تک کہ قبروں کا منہ دیکھا, قبر کے اندر چلا گیا. مال کیا کام ہے؟ مال دنیا دو جہاں میں ہے وبال, کام آئے گا نہ پیشے ذوالجلال. تو یہاں پھر مستثنیات تو ہوتے ہیں, اب ایسا مال ہے جو 100% حلال ہے اور 100% حلال کاموں میں خرچ ہوا ہے, جب تو یہ مال اس مال کو مطلب ہم یہ گناہ نہیں ہے, ظاہر ہے. اور اگر مال حرام کا ہے تب تو گناہ ہے, مال حلال کا ہے اور حرام کام میں اس کو خرچ کرتا ہے تو یہ حرام کام میں خرچ کرنا بھی گناہ ہے. تو مال بھی حلال کا ہے, کام بھی حلال کا ہے جس میں اس نے اس مال کو خرچ کیا, تو اب قیامت میں اس کا حساب دینا پڑے گا. یہ بھی ایک تشویشناک مرحلہ ہے, ٹینشن فل وے ہے یہ. اللہ کرے کہ بس ہمیں مال کے بجائے اپنی محبت سے نواز دے. آمین. مال کے بجائے مولا کی محبت مل جائے. آمین. کیا بات ہے, اپنے سونے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دل میں آ جائے بس. آمین یا رب العالمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سلمان اتاری چائنا سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ عزوجل ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے کیا کہنے. ادھر چائنا کی بھی ایک سٹی میں ایک میوزیم سا بنا ہوا ہے جس میں مختلف لوگوں کی ہسٹری اور مختلف لوگوں کے جو پرسنالٹیز ہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. تو اس میں سب سے پہلا جو نام ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لکھا ہے, جن کے اخلاق اور جن کی با اثر شخصیت پوری دنیا میں جو ہیں, تو ان میں سب سے پہلے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوگا. سبحان اللہ. نام محمد صلی اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک. نام محمد صلی اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی گلا. نام محمد صلی اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی گلا. ان کا ذکر کریں جو تاپا رنجو بلا. آؤ ان کا ذکر کریں جو تاپا رنجو بلا. نام محمد نام محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد زین العابدین اتاری ہے. میرا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے اور صاحبزادیاں کتنے ہیں اور نام کیا ہے؟ سات ہیں, میں سے تین صاحب شہزادے چار شہزادیاں. ویسے بعضوں نے اس کو چار لکھا ہے شہزادوں کا, لیکن وہ بعضوں نے اس کی تردید کی کہ ایک ہی شہزادے کے نام زیادہ تھے, طیب طاہر اس طرح, تو وہ غلط فہمی ہو گئی بعض علماء کو, تو انہوں نے طیب کو الگ کر دیا طاہر کو الگ کر دیا, تو یوں چار کر دیے. تو یہ زیادہ تر وہ تین ہیں, عبداللہ کے نام طیب طاہر. ہاں, تو ویسے تین نام قاسم عبداللہ اور ابراہیم تین شہزادوں کے نام. اور شہزادیوں میں تو ایک تو مشہور شہزادی ہے, شہزادی کونین سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ. ایک شہزادی تھی زینب رضی اللہ تعالی عنہ, ام کلثوم. ام کلثوم بھی تھی نا, ایک ام کلثوم اور ایک رقیہ. بی بی فاطمہ, بی بی زینب, بی بی رقیہ, بی بی ام کلثوم، یہ تین شہزادیاں، یہ چار شہزادیاں، تین شہزادے قاسم، عبداللہ، ابراہیم، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت ہو، آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیصلہ آباد سردار آباد سے بول رہا ہوں، شوکت علی حیدر میرا نام ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ گزارش ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بولنا منع ہے، تو آپ زور سے فرماتے ہیں صلو علی الحبیب، تو یہ حضور کی بارگاہ میں ایسا کہنا اونچی آواز سے کیسا ہے؟ صلو علی محمد، یا بارگاہ کے معنی سمجھے نہیں، ورنہ تو اس وقت سوال کے آواز بھی آپ کی بھی زوردار تھی جو ہم نے اسکرین پر سنی. تو سرکار کو صرف پکارنا ہی اونچی آواز تھوڑی ہے، وہاں بات کرنا بھی اونچی آواز ہے. تو یہ آپ نے زور سے بات کی، پھر مائک پر زور سے اذان ہوتی ہے، اور مؤذن وہ اچھا فضیلت والا کہ جو جہیر الصوت ہو، جس کی آواز بلند ہو. یہ تو اب مائک آئے نا، پہلے مائک نہیں ہوتے تھے تو وہ آواز بلند والا مؤذن پسند کیا جاتا تھا، شرمن بھی وہ پسند دیتا ہے، لیکن اتنی آواز بلند نہ ہو کہ خود اس کو تکلیف ہو اور دوسروں کو بھی اسے اذیت ہو، ایسی نہیں. تو بازوں کی آواز وہ خود قدرتی بڑی ہوتی ہے، بازوں کی آواز پتلی ہوتی ہے، بازوں کی آواز مٹی ہوتی ہے، بازوں کی آواز قدرتی دھیمی ہوتی ہے. وہ زور بھی لگاتا ہے تو بےچارا وہ جتنا بولتا ہے اس کی طاقت سے وہ آہستہ ہی نکلتی ہے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود لاؤڈ اسپیکر ہوتے ہیں. یہاں ہم نے دیکھے آتے ہیں، یعنی یہاں جو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ نعرہ لگاتے ہیں نا، وہ دنیا بھر میں ان کی آواز پہنچتی ہے اسکرین کے ذریعے. میں نے سنی ہے یہاں سے دوسرے ملکوں میں آواز خالی نعرے کی، حالانکہ ان کے پاس مائک نہیں ہوتا، مائک تو یہاں ہوتا ہے، بہت دور ہوتا ہے، آواز آتی ہے. اتنی وہ قدرتی ان کی آواز ہوتی ہوگی کہ مائک کیچ کر لیتا ہے دور رہتے ہوئے بھی، وہ آواز اس کی ہو جاتی ہے فارورڈ دنیا بھر میں. جہاں جائیے چل رہا ہے مدنی چینل، تو یوں قدرتی ہوتا ہے. تو اب یہ کہ جو آیت کریم لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یعنی اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو. پھر آگے ہے کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. وہ حصہ آیت کا یاد نہیں ہے، پوری آیت پڑھ دیجیے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یعنی اے ایمان والو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو، اور جس طرح آپس میں بات کرتے ہو اس طرح گفتگو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہ ہو. تو یہ جب آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام تو یہ نہیں ڈرتے تھے کہ ہم ڈریں گے، اتنا ڈرتے تھے یہ، ان میں تو خوف خدا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا تھا. ایک صحابی جن کی وہی قدرتی آواز بڑی تھی، یہ گھبرا گئے. ثابت بن قیس، پوری روایت ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ یہ آیت ثابت بن قیس بن شماس کے حق میں نازل ہوئی. انہیں ثقل سماعت تھا، یعنی اونچی آواز سے سنتے تھے، اور آواز ان کی اونچی تھی، یعنی خود بھی ان کی آواز جو تھی وہ اونچی تھی، بات کرنے میں آواز بلند ہو جایا کرتی تھی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھ رہے اور کہنے لگے کہ میں اہل نار سے ہوں، یعنی میں تو جہنم ہی ہوں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد سے ان کا حال دریافت فرمایا. انہوں نے عرض کیا کہ وہ میرے پڑوسی ہیں، یعنی ثابت جو ہے میرے پڑوسی ہیں، اور میرے علم میں انہیں کوئی بیماری تو نہیں ہوئی. پھر آ کر حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا ذکر کیا, یعنی کہ سرکار نے تم کو یاد کیا یہ فرمایا ہوا. تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا, کہا حضرت سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا, یہ آیت نازل ہوئی اور تم جانتے ہو کہ میں تم سب سے زیادہ بلند آواز ہوں, تمہیں جاننا بھی ہو گیا. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حال خدمت اقدس میں عرض کیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اہل جنت سے ہیں, وہ تو جنتی ہیں, یہ تو ہر صحابی جنتی ہے, وہ صحابی تھے. تو اب دیکھا ان کا خوف خدا, آواز ان کی قدرتی بلند تھی تو یہ ڈر کے مارے گھر میں بیٹھ گئے کہ باہر نکلوں گا اور کہیں آواز سرکار کے پاس گیا اور اونچی ہو گئی تو میں کروں گا کیا, اور میری آواز ہوتی ہی اونچی, قدرتی اونچی ہے. تو مراد یہ نہیں تھی. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری موجودگی میں آواز بلند کرنا یہ منع, اور جب سنہری جالیوں پر اللہ حاضری نصیب کرے بارگاہ رسالت میں تو اس وقت بھی حیات النبی ہے تو وہاں بھی آواز بلند کرنا منع, وہاں آواز نہیں بلند کریں گے, ہلکی رکھیں گے. تو یہ مطلب آیت کریمہ. تو ہم نے جو یہاں تو ہزاروں میل دور ہم صلو علی الحبیب کہہ رہے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے شک سن رہے ہیں, لیکن یہ آیت ظاہری موجودگی کی ہے, ورنہ تو یہ اذانیں جو مائک پر ہوتی ہیں ان کا کیا کریں گے, خطبہ ہوتا ہے, مقرر جو بیانات کرتے ہیں, پھر نعتیں پڑھتے ہیں. چلو اگر یہ دینی کلمات چھوڑ دیں تو دنیاوی گفتگو بھی تو زور زور سے ہوتی ہے, چیخ چیخ کر تو اپنے بچے کو سمجھاتے ہیں اور ڈانٹتے جھاڑتے, یہ تو چیخا اور سارے اعمال برباد ہو گئے, یہ تو پھر کیا ہوگا. تو آیت کریمہ کا مطلب یہ نہیں. تو صلو علی الحبیب زور سے کہنے میں کوئی حرج نہیں, زور سے کہتے ہیں تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو تھوڑا ادھر ادھر غفلت میں ہو تھوڑا چونک کر جاگتا ہے کہ مجھے کہا جا رہا ہے درود پاک پڑھو تو پڑھتا ہے, ویسا بولو صلو علی الحبیب میں نے نہیں پڑھا تھا کسی نے, صلو علی الحبیب علی محمد, اب پڑھا نا آپ نے درود شریف, یہ ہاتھوں وہ پریکٹیکل ہو گیا نا کہ زور سے بولنے سے تھوڑا توجہ جاتی ہے بندے کی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر کسی مردے کا کفن بچ جائے تو اس کو گھر میں رکھنا کیسا ہے؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بچا ہوا کفن گھر میں رکھنے سے مزید لوگ مرتے ہیں, برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیں. پھر تو کسی کو مرنا ہی نہیں چاہیے کہ بچا ہوا کفن رکھتا کون ہے, سارے مر رہے ہیں اور جو زندہ ہیں وہ بھی خوش فہمی میں نہیں رہے, مرنا ان کو بھی پڑے گا, کیونکہ میرے رب نے فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا. اور یہ تو ایسا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ جو دیری ہے نا خدا کے منکر, خدا کا جو انکار کرتے ہیں, خدا کو مانتے نہیں کہ خدا ہے ہی نہیں کوئی, جو یہ کہتے ہیں نا موت کا وہ بھی انکار نہیں کرتے, کیونکہ ان کے باپ دادے بھی مرتے ہیں, انہوں نے دیکھے ہوتے ہیں کہ مر گیا باپ, جتنا بھی ہلاو اس کو یہ بولتا ہی نہیں ہے, پھر زیادہ دیر رکھو تو یہ سڑتا ہے, بدبو مارتا ہے, پھر اس کا پیٹ پھٹتا ہے, تو اس کو بھائی جاؤ گڑھے میں ڈالو یا اس کو جلاؤ, دفاع کرو اس کو دور کرو. جو جس کا نہیں خدا کو جو نہیں مانتے نا وہ بھی موت کو مانتے, تو اب یہ کفن کا ٹکڑا گھر میں رکھا تو ہی موت آئے گی. تو یہ شیطان نے غلط فہمیاں پیدا کی ہیں اور یہ بس وہ معلومات کی کمی ہے. کفن کا کپڑا اگر بچ گیا تو یہ, اگر میت کے مال سے کفن دیا گیا ہے تو یہ کفن کا کپڑا وارثوں کا ہے, وارثوں کا حق ہے. اور اب اس کو خیرات بھی اگر کرنا ہے تو یہ وہم پال کر نہیں, کہ صاحب کوئی یوں ہو جائے گا تو نہیں, خیرات کرنا ہے ٹھیک, کر سکتے ہیں اس صورت میں کہ جتنے بھی اس کے وارث ہیں وہ بالغ ہیں اور ایک ایک وارث متفق ہے اجازت دے رہا ہے کہ ہاں بھائی اس کو خیرات کر دیتے ہیں تو خیرات کر دیں, اگر ایک بھی وارثوں میں نابالغ ہے تو اس کی اجازت دینا بھی کافی نہیں ہے. اس کفن کے کپڑے میں سے اس کا حصہ, مثال کے طور پر 10 وارث ہیں ایک نابالغ ہے, کفن کا کپڑا اس کی قیمت جو اب اس ٹکڑے کی قیمت جو بھی ہے موجودہ وہ قیمت 100 روپے بنتی ہے مثال کے طور پہ, تو 10 وارث ہیں ایک نابالغ ہے اور سب اجازت دے رہے ہیں, نابالغ بھی اجازت دے رہا ہے, نابالغ کی اجازت تو ویلڈ نہیں ہے, مانی نہیں جائے گی, تو اس لیے وہ 9 کی مانی جائے گی تو سب کا 10-10 روپے حصہ بنے گا نا, 100 روپے کا وہ کفن کا ٹکڑا ہے تو 10 روپے اس کی الگ کی جائے گی نابالغ کی, یہ نابالغ کا ہے 10 روپیہ, باقی 90 روپے کا جو بچا ہوا کفن ہے یا اس کی جو بھی قیمت بن رہی ہے وہ آپ خیرات کر دیں, یہ حکم شرعی. تو یہ کھوٹے کھوٹے وہم جو پالتے ہیں نا اس سے بہت سارے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں, اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ بدشگونی یہ حرام ہے, اور یہ بدشگونی ہے کہ میت کا کفن کا کپڑا بچے گا تو کوئی مر جائے گا, مرنا تو ویسے ہی ہے, مرنا ہی پڑے گا, یعنی ہاؤ مرنا پڑے گا, جہاں بھی 1000 قلعوں میں جا کر چھپو مرنا پڑے گا, کیونکہ بارہ علمی تجھے سمجھا چکے مان یا مت مان, آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے الموت. تو باہر آ لیے کہ کفن کا کپڑا بچ گیا بڑے شوق سے اس کو استعمال کریں, اس کے ورثا اس کا دسترخوان بنائیں, بنانا تو دسترخوان ہی چاہیے, اس کا کھاتے وقت موت یاد آتی رہے, حقیقت بولتا ہوں بنانا چاہیے, یا سر کی ٹوپی بنا لیں جب جب نماز پڑھیں تو یہ یاد آتا رہے کہ یہ میرے اب والد کے کفن کے بچے ہوئے کپڑے کی ٹوپی ہے, بھلے اس میں امامہ شریف پہنے لیکن امامہ کھولتے ہیں کرتے ہیں تو یہ ٹوپی تو نظر پڑتی رہے گی, تو یہ موت یاد آتی رہے گی. یہ چٹائی جو بچھانے کا ہم نے مدنی انعام ہے, چٹائی پر سونا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے, تو اس کو سنت بھی کہہ سکتے کہ وہ ہے مختلف بار ثابت ہے. تو چٹائی وہ اب آج کل تو بس خوبصورت چٹائی نیچے وہ بہترین کپڑا یا گدلی, بلکہ اب تو یار لوگ پلنگ پر جو مدنی انعام, تو ہم نے کہا ٹھیک ہے تو یار ایسے ہی کرو, اس تو ذہن بنے گا پلنگ پہ چٹائی ڈالو, یار کہیں چٹائی ڈالتے ہو تو پلاسٹک ہے چلو بھائی پلاسٹک کی بھی ڈالو, بار بال مکو میں بعض جگہ نہیں ملتی, مگر اصل میں چٹائی جو ہے نا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے نا چٹائی بچھانا, تو چٹائی کے نیچے کچھ بھی نہیں بچھاتے تھے خالی چٹائی. تو یہ میں اپنے طور پر میں مشورہ دیتا رہا ہوں بارہا کہ چٹائی وہ ہو تو احسن یعنی بیسٹ بہت اچھی, کہ جس چٹائی پر مردہ لٹایا جاتا ہے یعنی سب سے تھرڈ کلاس چٹائی ہوتی ہے جس پر اس باپ کو لٹاتے ہیں جس نے کروڑوں روپے تم پر خرچ کیا ہے, پہلے تو یہ 4 روپے کی آتی تھی چٹائی, مجھے پتا ہے اس کی قیمت, اب خدا جانا 40 ہو گئی ہوگی, تو میت کو تو اسی چٹائی پر لٹاتے ہیں, تو باپ کو جس چٹائی پر لٹایا تھا نا وہ چٹائی لیا اس کو پھینکنا جائز نہیں ہے, یہ تو مال ہے, اگر باپ کے مال سے تھا تو یہ تو وارث کی یہ تو ورثہ کی ہے, وارثوں کا حق ہے پھینکنا تو جائز ہے ہی نہیں. پر وہی صورت ہے جو بچے ہوئے کفن کا, میں نے کہا کہ کس طرح اس کو خیرات کر سکتے ہیں, طریقہ بتایا آپ کو, وہی طریقہ چٹائی میں بھی آئے گا, جبکہ ہے باپ کی, اور اگر کسی نے اپنی جیب سے دی ہے تو وہ بچی ہوئی چٹائی اسی کی ہے, اگر وہ چاہتا ہے خیرات کرنا تو ٹھیک ہے اس کو جائز ہے, اس کی اجازت کے بغیر دوسرا کوئی خیرات نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی ملک پر باقی ہے, وہ میت کو بچھا دی تو میت اب قبضے کی صلاحیت نہیں رکھتا نا, تو میت کا مال نہیں بنے گا, اس کی ہی ملک رہے گی جس نے وہ چٹائی دی بچھانے کے لیے. تو اب اسی چٹائی کو لے آئے, اگر اس پہ کوئی بالفرض نجاست آ گئی ہے, ایسے نکلی ہے زخم وغیرہ بہا ہے نجاست آ گئی ہے, تب بھی اس کو پھینکنے کی اجازت نہیں ہے, اس کو پاک کرنا ہوگا, پھینکیں گے تو اسراف ہوگا, جائز تھوڑی ہو جائے گا پھینکنا, یار چڑو گندی ہو گئی پھینک دو, پیسے تمہارے ہیں تو کیا ہوا, تمہارا اختیار ایک لمیٹڈ ہے ان پیسوں پر, چاہے انگلی میری ہے میں کاٹ دوں, یہ میرے لیے حرام ہے. میری یہ تو کیا ہوا, اس میں ایک محدود اختیار آتے ہیں اس انگلی پر, مجھے ہر کام اس سے نہیں کر سکتا میں. تو اس لیے وہی چٹائی اگر اٹھا کر لائے کوئی اور اس پر سوئے, پہلے بیچے نہیں ہو, آہستہ آہستہ چین آ جائے گا, لیکن پھر صحیح معنی میں موت یاد آئے گی. اور موت کو یاد کرنا یہ عبادت ہے. جی ہاں, ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو روزانہ 20 مرتبہ موت کو یاد کرے وہ شہید ہے, نہ مر جائے گا تو اس کو شہید کا رتبہ ملے گا, نہ تب ہی موت مرے گا تب بھی وہ گویا اس کو شہادت, یہ شہادت سری کہلاتی ہے, شہادت خفی, شہادت سری. اس میں غسل کفن سب دیا جائے گا لیکن ہے شہید. اس کی حدیث شریف مل جائے تو. آپ نے اتنی عبرت والی بات بیان کی پاپا, وہ جو بیٹ کے وہ باپ نے کروڑ روپے خرچ کیے, وہ جو چٹائی چاہیں گے تو اس پر مجھے ایک عجیب عبرت والا واقعہ یاد آیا. ایک ملک کا واقعہ ہے, میں پاکستانی کرنسی کے حساب سے سناؤں گا, پاکستان کا واقعہ نہیں ہے. تو وہاں پر ایک شخص کے باپ کا انتقال ہو گیا. اب اس کا ایک بھائی تو کسی اور پوچھ میں کمانے کے لیے تھا, وہ کسی اور پوچھ میں تھا, باپ کا انتقال ہو گیا. تو وہاں پر یہ غسل میت وغیرہ کے ادارے بنے ہوئے ہیں. تو اس نے فون گھمانا شروع کیا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے, کتنے روپے لوگے؟ مثال کے طور پر پاکستانی, ایک نے کہا کہ ہم 5000 روپے لیں گے. تو اس نے ایک اور جگہ فون کیا, تو اس سے کہا ہم 3000 روپے لیں گے. اس نے ایک اور جگہ فون کیا کہ ہم 2000 روپے لیں گے. تو ایک نے کہا کہ ہم 1500 روپے لیں گے. تو اس نے 1500 روپے والے کو بلایا اور باپ کی لاش دے دی. جو 1500 روپے والے تھے نا وہ غیر مسلم تھے, وہ اس کے باپ کی لاش لے گئے اور لا کر ان کا جو غیر مسلموں والا انداز تھا اس نے اس کے اوپر اس کے باپ کی جو تھا وہ ہوا. بھائی کو بھائی سے رابطہ ہوا تو بھائی کو بولا کہ بس وہ ہو گیا. ہاں, اور اس میں نے یہ کیا کہ میں نے اپنے اس میں یہ 2000 والا آخری ملا تھا, پھر میرے 500 روپے اور بچا کر 1500 روپے میں گیا, 500 روپے میں نے اور بچا لیا. یہ آپس کی گفتگو باقاعدہ یہ بتایا گیا ہے وہاں پر, یہ واقعہ ہوا اس ملک کے اندر, کہ اس بات سے کوئی سروکار نہ رہا کہ میرے باپ کو کون لے کے جا رہا ہے. وہ یہ تھا کہ میں اپنے یہاں 2-5, 10,000, 20,000 روپے بچا لوں تاکہ یہ بات, باپ تو جانا تھا چلا گیا, اب کم از کم پیسے تو بچا لیے جائیں. تو مجھے یہ واقعہ بنے گا, یہ واقعہ تو انہوں نے مجھے باقاعدہ داخلے بتایا کہ اس طرح یہ واقعہ ہوا ہے, اور اس طرح کے بولے واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو اس میں یہ عبرت ملی کہ تب یہ صاحب نے نہیں ایک واقعہ لکھا ہے, لکڑیاں لینے کے لیے دوڑا تھا لڑکا باپ کے لیے جلانے کے لیے. ہاں, ایک واقعہ اور مجھے کسی نے پڑھایا, وہ عجیب ترین واقعہ. یہ نہیں کبھی کبھی یہ ہجرت کرتے ہیں, کوئی ایسے حالات ہوتے ہیں جیسے ہمارا بھی یہ آپریشن ہوتا ہے, اور جو ابھی یہ کے پی کی کیا اس کے کوئی, تو اسی طرح کا کوئی, یعنی کہ وہ قریبی ماضی کا کوئی واقعہ بتایا کہ اسی طرح کے لوگ کوئی کہیں ہجرت کر رہے تھے, تو یہ خاندان تھا جو جان بچانے کے لیے بھاگا ہوا تھا. اب ان کے ساتھ ایک ان کی ماں تھی, دو تین بیٹے تھے, اس کے ماں اندھی اور محتاج بوڑھی تھی. تو یہ بےچارے ماں چل بھی نہیں سکتی تھی, تو کندھوں پر اٹھا اٹھا کر ماں کو باری باری کر رہے تھے. تو ایک بھائی ان میں سے بالکل تنگ آ گیا, یار اتنا لمبا سفر, اپنی جان بچانا مشکل ہے, یہ بڈھی کو کہاں سنبھالے, یہ تو ابھی انقریب ویسے ہی مر جائے گی, بڈھی تو ہو چکی ہے. تو یہ تھوڑا پیچھے رہ گیا جان بوجھ کر, جب اس کی باری آئی نا اٹھا کر آہستہ آہستہ چلتا رہا, قافلہ ان کا جو تھا خاندان کا وہ بہت دور نکل گیا. اس میں اب اس نے ماں کو ڈالا زمین پہ, یہ پہاڑی راستہ تھا, پھر اس کے پاس جو پسٹن تھا وہ اس نے نکالا, وہ بوڑھی ماں کے سر پہ رکھ کے اس نے ٹھا کر دیا, مار دیا. اور مری بھی ماں کو اس نے ہوئی تڑپتا چھوڑ کے یہ اپنے قافلے سے جا ملا. اب ہو سکتا ہے اس نے ذرا وہ کہا ہوگا کہ وہ میرے ماں گر گئی, یا وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی, یا وہ کوئی درندہ آ گیا اس نے حملہ کر دیا اور ماں کو پھاڑ ڈالا اور میں بھاگ کے آیا ہوں جان بچا کر, کچھ بھی ترکیب کری ہوگی اس نے. آگے بڑھے یہ لوگ, آگے بڑھے تو یہ پہاڑی راستہ تھا, تو کوئی پہاڑ اور میدان اور وادیاں اور تو کہیں پہاڑ سے یہ گزرے ہوں گے. تو اس کی بیوی ساتھ تھی اس قافلے میں, بیوی اور دو بچے, غالباً دو بچے تھے. تو یہ آگے بڑھتے ہوئے وہ پہاڑی راستہ تو کہیں مطلب وہ پاؤں پھسلا بیوی کا, دونوں بچے ہاتھ میں تھے. تو یہ تینوں وہ گرے تو بہت گہرا گڑا تھا, تینوں اندر جا کے گرے اور یہ تینوں وہاں بےچارے فوت ہو گئے. وہ حسرت سے دیکھتا رہا کہ ادھر ماں کو اس نے اس طرح قتل کیا بے غیرت نے, ظالم نے, اور اس کے بال بچے یہاں بےچارے فوت ہو گئے. کر بال بچے بھی فوت ہو گئے, ماں تو شہید ہے, اس ظالم نے ظلمن اس کو شہید کیا, قتل کیا نا, تو شہید ہے. تو یوں پھر ان کی موت آ گئی تھی اس ماں نے بال بچوں کی, وہ تو ہوتا رہتا اس طرح موت آ گئی تھی, تو وہ تو ایک فطری امر تھا. لیکن اس کے لیے تو زندگی بھر کا روگ پڑ گیا نا, ایک طرف ماں کا قتل اس کو ستاتا رہے گا, دوسری طرف بال بچوں کی اس طرح کی موت اس کو چین کی نیند نہیں سونے دے گی. دنیا میں بھی اس کو اس طرح ٹینشن میں مبتلا کیا گیا کہ یہ ہے کہ ماں باپ کو ستانے والا دنیا میں بھی سزا پاتا ہے اور آخرت میں بھی سزا پاتا ہے. اس نے ستایا ہی کیا, بیچاری کو جان سے مار, جان سے مار دیا. یعنی ایسے عجیب عجیب واقعات یہ بطور سچا واقعہ کسی نے اس کو دیا تھا بھائی, عبرت میں نے اپنے انداز میں اس کو کچھ کاٹ چھانٹ کر کے آپ کو سنایا ہے عبرت کے لیے. اب دیکھیں اس نے ماں کو مارا تو اس کی اولادیں چلی گئیں, پھر خاندان چلے گئے, بچے چلے گئے, یہ تو اکیلا رہ گیا نا, اجڑ گیا نا. ایسا ہی بابا بالکل اس کا مخالف واقعہ کتاب میں پڑھا کہ ایک گھر میں آگ لگ گئی. آگ لگی تو بیٹی, اس کی ضعیف ماں اور اس بیٹی کا شیر خار چھوٹا بچہ, شیر خار چھوٹا بچہ, دودھ پیتا بچہ, جزاک اللہ آمین. تو چھوٹا بچہ اب آگ پکڑ رہی تھی, اب یا تو یہ ماں اپنی بری ماں جو کہ معذور تھی, یا تو اپنی بری ماں کو یہ بچائے یا بچی کو بچائے. وہ عورت تھی آزمائش میں, باقاعدہ کتابیں میں نے پڑھا, سچا واقعہ لکھا تھا. اس سے تھوڑا سا غور کیا کہ ماں کو بچاتی ہوں, اس سے ماں کو اٹھایا اور اٹھا کر نکلی اور اوپر چھت پر نکل گئی مکان کی, اور جا کر اوپر کونے میں بیٹھ گئی اور یہ تصور میں رونے لگی کہ میرا بچہ جل گیا. تھوڑی جگہ میں بچے کے رونے کی آواز آئی, تو بچے کے رونے کی آواز آئی تو وہ پتہ چلا کہ وہ فائر بریگیڈ والے پہنچ گئے تھے اور انہوں نے وہ آگ بجھائی. تو یہ چھوٹا بچہ تک ابھی آگ پہنچ ہی نہیں تھی جو وہ فائر بریگیڈ والوں نے بچے کو بھی بچا لیا. تو اس میں یوں لکھا تھا کہ الحمدللہ ہم امید کر دیں گے ماں کی جان چکے سے بچائی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بچے کی جان بھی اس کے بچا لی اور اس کو بچہ بھی مل گیا, ماں بھی مل گئی ماشاء اللہ. دیکھیں ماں کے لیے قربانی دی نا, تو ماں باپ کے لیے اللہ کرے کہ ہمارا ذہن قربانی کا بن جائے, خدمت کا بنے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے وہ کفن پر مدنی پھول عطا فرمائے. ایک اور سوال یہ کہ اسلامی بہنیں 12 ربیع الاول کیسے منائیں؟ جس عیسائی بھائی مناتے ہیں اس میں تھوڑا بہت فرق ہے جی, جیسے کہ ہم لوگ دعوت اسلامی والے تو 12 ربیع الاول شریف کو نفل روزہ رکھتے ہیں عام طور پہ, اور بھی بہت سارے اسلامی بھائی رکھتے ہوں گے, مسلمان رکھتے ہوں گے. ہر پیر شریف کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے تھے. تو آپ سے سوال ہوا روزے کا سبب یعنی کہ ریزن پوچھا گیا, تو ارشاد ہوا فی ولد تو اس دن میری ولادت ہوئی, یہ میرا برتھ ڈے ہے, کہ پیر شریف جو ہے پیر منڈے یہ میرا برتھ ڈے ہے. تو روزے کا سبب کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھ کر گویا اپنا برتھ ڈے مناتے, جشن ولادت مناتے. تو ہم سالانہ تو منا لیں, پیر کو تو ویسے ہر پیر کو روزہ رکھنا سنت ہے, اس لیے سرکار رکھتے تھے, تو ہم سب کو رکھنا چاہیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور مدنی انعامات میں یہ ایک مدنی انعام بھی ہے, مدنی انعامات جو کہ اسلامی زندگی گزارنے کا ایک فارمولا ہے, تو اس میں یہ بھی ہے. اب اگر کوئی پیر شریف کو روزہ نہیں رکھتا تو گناہگار نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, لیکن اس کی سنت سے محرومی ہے, اب مجبوری ہے, کوئی وجہ ایسی نہیں رکھ سکتا تو ٹھیک ہے. بلا وجہ نہیں رکھتا جب بھی کوئی گناہ نہیں ہے. خیر تو اس طرح مطلب یہ کہ اسلامی بہنیں جس طرح اسلامی بھائی جو ہیں ان کی ترغیب ہے ہر چیز نئی, لباس نیا, امامہ نیا, جرابیں نئی, چپل نئے, گھڑی نئی, جو جو نئی چیزیں یہ لے سکتا ہے اپنے استعمال کی, بنیان, چادر, اوپر سفید چادر, کتھئی چادر, کارڈ لگانا تو کارڈ بھی نیا, عطر لگانا ہے عطر کی نئی شیشی, جیب کا رومال نیا, مسواک نئی, پرانے پھینکنے نہیں ہیں, پرانے کام آتے رہیں گے, اس دن سب نیا, کیونکہ وہ عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت. تو ہم اپنا جو پھر انشاءاللہ پھرم سے پڑھیں گے اپنے, تو یہ نہیں ہوں عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت, تو ہم بھی گویا اپنا رنگ ہر سال بدلتے ہیں مدنی رنگ چڑھانے کے لیے, مگر وہ سب شریعت کے دائرے میں, سنت کے اندر اندر, سنت سے ہٹ کر ماڈرن اسٹائل نہ ہو, غیروں کی نقالی نہ ہو, اسلامی لباس ہو. تو یہ ہمارا ایک سمجھو بدعت ہے, حسنہ ہے, ایک اچھی بدعت ہے, جس سے محبت رسول پیدا ہوتی ہے. اور پھر گیارہ ربیع الاول شریف کو شام کو غسل بھی کرے, اور غسل کر کے اپنا بدن بھی نیا کرے میل وغیرہ اتار کے, تو یہ سب کچھ ہم نیا کر لیں گے تو انشاءاللہ ان کے کرم سے ہمارا دل بھی گناہوں سے دھل کر صاف ستھرا ہو جائے گا, نیا ہو جائے گا. یہ سب عشق کی باتیں ہیں, ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائیے, اس پر اعتراض کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. میں نیا کپڑا پہننا جائز تو ہے نا, آپ پرانا کپڑا کو پھینک دے اتار کے تو گناہ گار ہوگا, پھینکتے تو ہم ایک ذرہ بھی نہیں ہے نا اس میں سے, بعد میں استعمال کر لیں گے, گھڑی بھی کام آتی رہے گی. تو جو کر سکے, قلم بھی نیا, پیڈ بھی نیا, کفل مدینہ کا پیڈ ہے نا, ہو سکے تو عینک چشمہ بھی نیا, پیالہ نیا, مطلب مٹی کے برتن بھی اپنے کھانے پینے کے نئے استعمال کرتا ہوں, صابن بھی نیا, تیل کی شیشی بھی نئی, میں جتنا ہو سکتا ہے میری تقریباً چیزیں نئی نئی ہوتی ہیں, لیکن بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ وہ نہیں بدل سکتا, ممکن نہیں ہے, گھر نہیں بدل سکتا, گھر بھی نیا ہونا چاہیے, کہاں سے لائیں گھر, رنگ روغن کریں نیا, اس کو تو یہ بھی ذرا یار مشکل ہے, اس لیے آج کل بہت مہنگائی ہے. پھر خالی یہ تھوڑی ہے کہ اس پر ہزار روپے رکھ دیتے یہ چنا ہو جائے گا, اس کے لیے بھی ٹائم بھی دینا پڑے گا, سارا سامان ہٹاؤ اور مسائل ہوتے ہیں, تو یہ ہے تھوڑا مشکل کام. اور جب تک رنگ کی ضرورت نہیں ہے, رنگ بالکل فریش ہے, تو اس وقت اس پر رنگ کرنا, اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کلام ہو شرعی طور پر, حاجت نہیں ہے نا. پرانے کپڑے اگر پھینکنے کے لیے نیا پہنتا ہے کہ پرانے کپڑے پھینک دوں گا, پھر شریعت اس پہ کلام کرے گی, روکے گی ہم کو کہ نہیں, نیا پرانا کپڑا پھینکنا نہیں ہے, اس کو بھی استعمال کرنا. تو یوں ہم کوئی چیز پھینکتے نہیں ہیں. ہاں کسی کو رنگ کی ضرورت ہے, واقعی اس نے کروانا ہی تھا, اب یہ نیت کر لیتا ہے کہ جشن ولادت کی خوشی میں چلو یہ بھی کر لیتا ہوں نیا, یہ بھی مرحبا. تو اسلامی بہنیں بھی اس طرح اپنی چیزیں جو جو نئی لے سکتی لے, لیکن بیچاریاں مدنی برقع نیا شاید نہیں لے سکیں گے, ہر سال یہ ایک بار لیا تو برسوں تک چلتا رہتا ہے. ہاں اگر کسی اسلامی بہن کو تحفے میں دے دے اور نیا لے لے, ممکن ہو تو یہ صورت ممکن ہے, مدنی برقع بھی لے اور دیگر لباس شریعت کے مطابق جس میں شرعی پردہ ہو, شرعی پردہ ہو سکے ایسا لباس وہ نیا کر لے. جو میں نے چیزیں بولی, اسلامی بہنوں میں اضافی دستانے بھی ہوتے ہیں جب ان کو کہیں آنا جانا ہوتا ہے, تو دستانے بھی نئے, ایک تو یہ, روزہ بھی عرض کر دیا, اور باقی درود پاک کی کثرت. اب یہ جلوس میلاد تو اسلامی بھائی جائیں گے, آپ کو نہیں جانا ہے, دیکھنے بھی نہیں جانا ہے, یہ بہت ساری عورتیں جاتی ہیں, اسلامی بہنیں تو نہیں جانی چاہیے نا, عورتیں اتنی سجاوٹ اتنی سجاوٹ ہوتی ہے, یہ دل نہ کرے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشیوں میں اتنی سجاوٹیں ہو رہی ہیں, اور ایسے ایسے ماڈل بنے ہوئے ہیں دنیا دیکھنے کے لیے گویا کے جاتی ہے, ان کا دل نہ کرے, جتنا دل کرے گا نا زیادہ, اتنا اگر یہ دل کو ماریں گی نا ثواب بھی زیادہ ملے گا. یہ گناہ سے خود کو بچانا بھی ثواب ہے, مطلقاً گناہ نہیں ہے دیکھنا, لیکن جو انداز ہے نا آج کل جو اختلاط یعنی مکس اپ کیا بولتے ہیں مکسنگ مردوں عورتوں کی ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں تو اس کی شریعت تھوڑی اجازت دے گی غیر مردوں سے غیر عورتیں ٹکرائیں اور یہ بے پردہ جاتی ہیں تو مدنی برقعے میں جائیں گی نہ تو پکڑی جائیں گی ایسی بھی ہوتی ہوں گی کہ جو پھر اور اسٹائل کا برقع پہن کے جاتی ہوں گی تاکہ وہ مطلب میں پکڑی نہ جاؤں اور بولیں گے میں دعوت اسلامی کو بچانے جا رہی ہوں تو بچائے گی دعوت اسلامی کو میرا رب بچائے گا اپنے نفس کی شرارت کی وجہ سے جا رہی ہے تو میں دعوت اسلامی کی بھلائی کے لیے برقع چینج کر کے جاتی ہوں رہی ہے نہیں اسلامی بہنوں کو میری طرف سے سجاوٹ دیکھنے کے لیے جانے کی اجازت نہیں ہے جو انداز ہے نا مروجہ اس میں بہت بے پردگی ہو رہی ہے اب میں کوئی رستہ بتاؤں کہ یوں جاؤ تو جائز یوں جاؤ تو جائز تو یہ رستے جو نا یہ بتانے سے کوئی دوسرا رستہ نا بیچ میں سے کٹ مار دے گا وہ پھر مردوں میں گھسڑ دے گا تو میں کوئی رستہ بھی نہیں بتاؤں گا اس طرح بہنوں کو اجازت نہیں ہے نو پرمیشن میری جو مدنی بیٹیاں ہیں نا میں ان کو بول سکتا ہوں نو پرمیشن تاکہ اب دوسریوں کو کیسے روکوں گا وہ جاتی ہیں دھمال ہوتی ہے اور پھر دشمن کو موقع ملتا ہے بولنے کا شیطان کو ورگلانے کا موقع ملتا ہے وسوسے ڈالنے کا موقع ملتا ہے میں پھر ان کو بولتا ہوں مدینہ مت جانا وہاں بھی عورتیں بہت ہوتی ہیں اگر یہاں جشن ولادت میں عورتیں گھس گئی ہیں ہمارے روکنے کے باوجود تو کعبے کا طواف جب کرتے ہیں نا مرد عورت وہاں بھی مکس ہوتے ہیں لیکن وہاں اپنے آپ کو بچانا ہے مرد بھی بچائے گا عورت بھی بچائے گی اور عورت اس ٹائم پر جائے طواف کے لیے جب مرد کم ہوتے ہیں یہ ان کے لیے بھی یہ مدنی پھول موجود ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دور کے لیے لکھا ہے کہ عورت کو رات کو لے جاؤ مطاف خالی ملے گا بم مشکل 20-30 آدمی ہوں گے یہ اعلیٰ حضرت نے اپنے دور پر لکھا تھا اس وقت ایسا ہوتا ہوگا ظاہر ہے اب شاید دن کے بجائے رات کو زیادہ رش ہوتا ہوگا اب یہ کہ عورتیں کون سے وقت بھر جائیں عورتوں کے لیے اب وقت جو ہے نا عوام کے کھانے کا جو وقت ہوتا ہے کھانے کی قربانی کون دے گا یہ غالباً آپ تو نئے نئے آئے ہو یار آپ کو کچھ اندازہ ہو یہ زہر کا وقت ہوتا ہے نا یہ کھانے کا ہوتا ہے زہر کی نماز پڑھ کے گمان خالی کے لوگ کھاتے ہوں گے تو زہر کے وقت یہ قوم روٹیوں پر ٹوٹے آپ طواف کے لیے نکل آؤ پردے کے ساتھ طواف کرو میرا گمان غالب ہے کہ زہر کے بعد گیدرنگ کم ہوتی ہوگی تھوڑا دھوپ شریف کی بھی حاضری ہوتی ہوگی سورج بھی طواف کے مزے ہو سکتا لے رہا ہو اگرچہ اپنی جگہ پر نظر آ رہا ہو یہ تو اسے میں نے تفنن مرض کیا تو دوپہر کا وقت اسلامی بہن جو ہے یہ معلومات کر لیں میرا گمان غالب ہے کہ اس وقت مطاف میں ہوتے ہوں گے لوگ لیکن نسبتاً کم ہوتے ہوں گے تو اس وقت طواف کرو وہ بھی کون سا طواف زیارہ یا طواف عمرہ وغیرہ جو ضروری طواف ہیں طواف ودا کی جب نوبت آئے باقی ایسے موقع پر عمرے پر عمرے کرنا نفلی طواف کرتے رہنا عورت کا جبکہ مردوں سے پٹا پڑا ہے مطاف اس وقت عورت کو میرا مشورہ کہ نہیں جانا چاہیے کہ وہ مردوں میں پسے گی بچنا مشکل ہے اس کے لیے تو یہ اس کے لیے ہلاکت ہے اس میں مرد کے لیے بھی ہلاکت ہے اگر قصدن کرے گا تو شیطان تو وہاں بھی ہوتا ہے شیطان تھوڑی وہاں نہیں آتا شیطان کعبے کے اندر بھی نہیں چھوڑ سکتا وہ بدبخت موت جاتا ہر جگہ اینڈ سنہری جالیوں کے سامنے بھی شیطان موجود ہوتا ہے بازوں سے حرکتیں کروا رہا ہوتا ہے وہاں بھی کرتے ہیں حرکتیں طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات سمجھ آ جائے ہر طرف وہ شیطان کا اس وقت مطلب دور دورا ہو گیا اس لیے ہم اپنے آپ کو بچائیں شیطان سے گناہ نہ ہو ہم سے تو باہر آ لے کے اسلامی بہنیں یہ جلو سے میلاد دیکھنے نہ جائیں سجاوٹیں بھی دیکھنے نہ جائیں واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آج کل اس طرح کا دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ اپنے پرانے رشتہ دار کی جو تدفین ہو چکی ہوتی ہے, لوگ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اپنے پرانے رشتہ دار کی قبر کے اندر ہی نئی تدفین کر رہے ہوتے ہیں, کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ ایسا نہیں کر سکتے, جائز نہیں ہے. اس طرح اپنے رشتہ دار کی وجہ سے کہ یہ اکٹھے رہیں گے دونوں, تو اس کو بھی اندر اتار دو, گھر میں نہیں رکھ لیا اس کو, اتنی محنت کیوں کی گڑا کھود کے. تو اس یہ علت نہیں ہے, اس کی اجازت بالکل نہیں ہے, ناجائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر نابالغ بچے کو چھینک آئے اور اس کے والد نے کہا الحمدللہ, اس کا جواب دینا واجب ہے؟ لا ادری. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ بچے کو شام کو جھولے میں جھلایا یا سلایا نہیں جاتا, اس پر ہماری رہنمائی فرما دیجیے. اگر سلایا تو کیا ہوگا؟ یہ نہیں, یہ لکھا نہیں ہے. کتے کو جو ہوگا تبھی تو یہ منع کر رہے ہوں گے. اگر بدشگونی ہے جی پھر تو ہر گناہگار ہوگا, اسلام میں بدشگونی نہیں ہے. کالی بلی آڑے آ گئی تو اتنے بجے یہ کام نہ کیا جائے, اور اتنا جو 14 کا عدد یا 13 کا عدد یہ فگر یہ منو سمجھتے ہیں بعض لوگ, اس میں بدشگونی رہتے. طرح طرح کی کالی بلی آڑے آ گئی, کہیں سفر پر جا رہے تھے تو گھر آ جائیں گے, صاحب کالی بلی آڑے سے گزر گئی اب آگے جائیں گے تو نقصان ہو جائے گا, یہ سب بیکار ہے. جب ایسے وسوسے آنا تو وہ کام کر گزرنا چاہیے. میں کروں گا. یہ جو وہ ہے بابا کے اپنے وہ ہے نا اپنے ہاتھوں کیے کا کوئی علاج نہیں, اس میں وہ جو لکھا ہے کہ شام کو بچوں کو مغرب کے بعد باہر نہیں رکھنا چاہیے, اس طرح کی بھی تو کوئی چیزیں ہیں. یہ حدیث میں منسوس ہے نا تو جی, کہ باہر بچوں کو نہ نکالا جائے شام کو سورج ڈوبنے کے بعد. ٹھیک ہے, کہ اس وقت اللہ تعالی اپنی جس مخلوق کو چاہتا ہے اس کو چھوڑتا ہے, اجازت دیتا ہے کہ وہ آتے ہیں باہر, تو اس طرح بچے کو تکلیف ہو سکتی ہے, یہ اشارہ سمجھ میں آ رہا ہے. تو بچوں کو جب وہ عشاء کا وقت شروع ہو جائے, سورج ڈوبنے سے لے کر عشاء کا وقت شروع ہونے تک بچوں کو باہر نہ نکالا جائے, اس کے بعد نکالنے میں وہ ممانعت اٹھ گئی, ممانعت نہیں ہے مطلب اس میں. تو یہ حدیث میں چونکہ, اور اللہ مخلوق کو چھوڑتا یہ بھی ہے, تو جو حدیث میں آ گیا وہ تو حق ہے, یہ بدشگونی نہیں ہے نا, تو حکم حدیث ہے, حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے بچوں کو نہیں نکالے گا, ثواب کا حقدار ہوگا, نکالے گا, گناہگار نہیں ہوگا, گناہ کہیں اس کو نہیں لکھا ہے نا, منع کیا گیا ہے. ہاں اگر یہ کہے گا کہ کچھ نہیں ہوتا, اس کو پتا کہ سرکار نے فرمایا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, پھر کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا, تو یہ تو بہت خطرناک بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, محبتوں کے چور ٹپل مدینہ انشاءاللہ, سر پہ امامہ رخ پہ داری, سر پر زلفیں اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ, مسجد برو تحریک, پہلے تولو ایک چپ سرکار کی آمد, دلدار کی پرنور کی آمد، آقا عطار کی آمد. اچھا سوالات کرنے تھے جی، تو وضو کے بارے میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے کہ بتائیے وضو میں واجب کتنے ہیں؟ کون بولے گا؟ صرف تعداد بتا دیں، کون کون سے بھلے نہ بتائیں، اگر آپ پہنچے ہیں میرے سوال کے مطلب تک، گہرائی تک. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیرے باپا جان وضو کے 30 واجبات ہیں. وضو کے 30 واجبات ہیں. اب ایسا کرو کہ 30 دن مدنی قافلے میں سفر کر لو، ایک ماہ کے، پکڑ لو بھائی مدنی سپاہیو. چلو بھائی اور کون بتائے گا، تعداد بتانی ہے. یہ مولانا لوگ لفق لفق کر یہ بتا بھی دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یار باپا جان وضو میں کوئی بھی واجب نہیں ہے. جواب درست ہے، وضو میں واجب ہے ہی نہیں. ہمارے اسلام بھائی کو بھی کتاب تحفے میں دی جائے گی. سبحان اللہ. منہاج العابدین. شاید واجب نہ ہونے پر بھی سوال بن سکتا ہے بابا. کیوں واجب نہیں ہے؟ اور مدینہ شریف کی تسبیح بھی دی جائے گی. وضو وضو کب واجب ہے؟ نماز کے لیے. اور یہ اس طرح کے آپ نے جواب چاہتے ہیں؟ اچھا طواف کے لیے. اب تو جواب بھی بن گیا. تو اصل نماز کے احکام میں سے پوچھنا تھا، ان کو کہا گیا تھا. اب یہ غسل کا طریقہ میں سے ایک سوال، فوارے کا پانی کس حکم میں ہے؟ یہ فوارے کے معنی بھی یہی سمجھتے ہوں گے ناظرین، ہو سکتا ہے اب اس کو شاور بولتے ہوں، شاور شوور، اب فاؤنٹین بن گیا شاور بھی، فاؤنٹین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کنداری پٹھان کھڑا ہو گیا ہے، یہ بھی کنداری ہے. پیارے باپا جان فوارے کا جو پانی ہے یہ چلتے پانی کے حکم میں؟ جواب درست ہے، بہتے پانی کے حکم میں. بہتے پانی کے حکم میں، ماشاء اللہ. کنداری کتنے آپ میں؟ باپا جان ایک عرض کرنی تھی، نیکی کی دعوت کتاب میں آپ نے 392 صفحہ پر نقل فرمایا ہے کہ وضو میں ایک واجب ہے، تو 392 صفحہ نیکی کی دعوت کتاب میں دیکھ رہے ہیں. اچھا اس میں کنداری پٹھان آپ کو پتا ہے کتنے آپ کے قافلوں میں ہیں؟ کوئی کنداری پٹھان؟ کندار تو افغانستان میں بنے گے، وہاں ہے یا نہیں ہے یا کوئی ہے نہیں شاید؟ کچھ آئے ہیں پٹھان اسلامی بھائی؟ نہیں کنداری، اعلی حضرت کنداری تھے نا. ویسے تو باپا جان اگر بیسیکلی دیکھا جائے تو اگر کوئی ہسٹری ان کی دیکھی جائے تو آبا و اجداد پیچھے تقریباً افغانستان سے ہی بلونگ کرتے ہیں، افغانستان سے ہی ہجرت کر کے آگے خیبر پختونخوا آئے اور مختلف ملکوں میں مختلف شہروں میں آباد ہو گئے. جیسے اعلی حضرت کے آبا و اجداد افغانستان سے تعلق تھا، لیکن آپ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرح ہمارے اسلام بھائی کو بھی منہاج العابدین اور مدینہ شریف کی تسبیح. ماشاءاللہ اویس خان نہیں ہے آپ نے جو بولا 352 صفحے پر 392 نہیں ہے بتا رہی ہیں دیکھ کر نکی کی دعوت آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی. وضو میں واجب نہیں ہے, وضو طواف کے لیے واجب ہوتا ہے. کوئی اس طرح کا مسئلہ آپ نے پڑھا ہوگا کہیں رفیق الحرمین میں تو وہ شاید یاد رہ گیا ہوگا, توجہ ہٹ گئی ہوگی. بابا مدنی لائبریری لبیک, اس کی فہرست کچھ تیار ہوئی ہے ہمارے پاس. میں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے اور حاضرین کے لیے کچھ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے مقتوت المدینہ والوں نے ایک لسٹ تیار کر لی ہے. اب اگر کوئی مقتوت المدینہ کی مکمل مدنی لائبریری بنانا چاہتا, جو اس وقت ہمارے پاس موجودہ جو کتابیں رسائل وغیرہ جو ہیں اس کے مطابق کل جو اس میں نمبر اشیاء بنے گی وہ 388 بنے گی, 388. اس کے پیکنگ کے ساتھ جو چیزیں ہیں وہ کل اس کی جو مالیت بنتی ہے وہ 26,000 بنتی ہے. میں لوں گا انشاءاللہ. اور اس میں ہمارے اسلامی بھائیوں نے 2600 روپے کا ڈسکاؤنٹ دیا ہے, تو یہ 23,400 روپے کی مالیت کا یوں سمجھیے کہ سامان ہوگا. 388 کا یہ پورا یوں سمجھیے کہ پیکیج تیار ہوگا. 388 اس میں رسائل اور کتابیں اور وی سی ڈی وغیرہ اس میں سب ڈال دی جائیں ہوں گی. اس میں پھر احیاء العلوم بھی شامل ہے, اسلام کی بنیادی باتیں بھی شامل ہیں, امیر سنت کے رسائل بھی شامل ہیں, بہار شریعت کا بھی سیٹ شامل ہے, قرآن پاک بھی اس میں شامل ہیں, اور المدینۃ العلمیہ کی بھی کتابیں اس میں شامل ہیں. تو یہ لسٹ تیار کر لی گئی ہے. جب الممتار بھی اس میں عربی کتب غالباً اس میں تراجم والی شاید چیزیں نہیں ہیں بابا, عربی نہیں ہے نا, شاید عربی نہیں ہے. عربی اور انگلش جو عربی بھی نہیں ہے شاید, جو تراجم جو ہماری ہوئی ہے نا انگلش یا کسی اور زبان میں وہ بھی اس میں نہیں ہے. اچھا, یہ صرف ہم نے ابھی اردو کے لیے تیار, کیونکہ ہر ایک کو انگلش رسالے کی ضرورت نہیں ہے جی, تو اردو کا اس میں تقریباً ہمارے پاس یہ پوری فائل تیار ہو کر آ گئی. عربین حنفیہ ہے اس میں, اسلاف کا انداز تجارت, 28 کلمات کفر اور مدنی بہاروں کے رسائل وغیرہ, ماشاءاللہ ہے تیاری ہے اس میں. وہ جو اپنے طلبا کے کام کی کتاب ہے نا, بعض کتابیں طلبا کے کام کی ہیں, درسی کتب ہیں, وہ بھی نہ ڈالی جائے جی بابا. پاپا اس میں درسی کتب بھی نہیں ہے. ہاں تو یہ الحمدللہ لسٹ تیار ہو گئی ہے. میری تمام عاشقان رسول سے مدنی التجا ہے کہ ہمت کیجئے, اور جس کو اللہ تعالی نے توفیق دی ہے اس عہد دی ہے وہ مکمل یہ ایک پیکج خرید لے. ہدیتن کون کون خریدے گا؟ 23,400 روپے. کل والوں نے تو بہت سارے ہاتھ اٹھایا تھا, یہ انہوں نے میرے خیال بےچاروں کو پوری سمجھ نہیں آئی. ماشاءاللہ ہمارے یہاں سرائی کی بھی اس وقت ہے, ہندکوں والے بھی ہیں, پشتو والے بھی ہیں, اور کون سی زبان والے اور بھی زبان ہے وہاں, گجری والے بھی. گجری جی. اچھا, یہ ماشاءاللہ اردو کچھ نہ کچھ تو یہ سمجھتے ہی ہوں گے, قومی زبان ہے. تو کل اصل وہ بھرپور ترغیب دلائی تھی, آج ذرا کا اس کو ریپیٹ نہیں کر سکتے ورنہ ناظرین. تو اپنے گھر میں مدنی لائبریری قائم کرنی ہے, جو بھی کتاب چھپے وہ لے لینی ہے مکتبۃ المدینہ سے, اپنے گھر میں رکھنی ہے, پڑھنی ہے. اپنے گھر کا جو ڈرائنگ روم ہے جہاں مہمان آتے ہیں وہاں بھی لائبریری ہو, وہیں لکھا ہو مدنی لائبریری, اور کچھ رسالے وغیرہ ٹیبل پر رکھیں تاکہ مہمان اس کو پڑھیں. اور اگر آپ کا دل بڑا ہے رائے خدا میں دینے کا صحیح نصیب, تو آپ یہ ان کو ایک ایک رسالہ تحفے میں دے دیں, یا یہ لکھ کر لگا دیں الگ سے ایک باکس ہو رسالوں کا کہ یہ جو جو رسالات کو لے جانا ہو تو ایک ایک لے لیجئے. اس طرح نیکی کی دعوت عام ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا یہ جو خان صاحب نے واجب کا کہا نا وہ مل گیا 392 صفا پر 40 مدنی پھولوں کا رزوی گلدستہ. اس میں ایک مدنی پھول فتح رضویہ کا ہے. اعضاء وضو دھونے میں حد شرعی سے اتنی خفیف تحریر یعنی ہر طرف سے معمولی سا بڑھانا جس سے حد شرعی تک استیعاب یعنی مکمل ہونے میں شبہ نہ رہے واجب ہے. تو یہ وضو کے اندر کا واجب نہیں ہے, یہ ایک مطلب جیسے کہ مسواک بھی ہے نا یہ بھی وضو کے اندر کا واجب نہیں ہے, وضو کے اندر کی سنت نہیں ہے, یہ باہر کی سنت ہے. تو یہ باہر کا واجب ہونا اس کا سمجھ میں آتا ہے, ورنہ یہ کہ جو باہر شریعت میں جیسے لکھا ہے اور کتابوں میں لکھا ہے وضو کی سنتیں, وضو کے فرض, مستحبات, کسی میں بھی لفظ واجب کے ساتھ اس کی فہرست نہیں ہے. وضو میں بھی واجب نہیں ہے, غسل میں بھی واجب نہیں ہے. جی ایک سوال کا جواب آپ نے پہلے سے دے دیا. یعنی یہ اصل میں یہ بھائی یہ تھا کہ جو ماشاءاللہ ہمارے اسلام بھائی موجود ہیں, غالباً عبادت غیر مقصودہ ابھی پوری بحث چلے گی, اس میں مجھے یاد پڑتا ہے شاید واجب نہیں ہوتا نا اپنے کفیل بھائی. عبادت مقصودہ نے غیر مقصودہ آئیے نا ابھی بحث چلے گی, اس کا پورا موضوع چلے گا. موضوع جی کوئی دلچسپ سوالات ہوتے ہیں نا, ابھی تشبیہ اور یہ کیا بےچارے سمجھیں گے سب. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کل انشاءاللہ فیضان سنت سے سوالات کریں گے جلد اول سے. بابا یہ ہمارے مقتدر المدینہ مدنی لائبریری کھلوا دینا بابا, یہ ماشاءاللہ ایسے کئی اسلامی بھائی ہمارے مدنی چینل پر بھی ہوں گے جو پورا یہ ہمارا 23,400 روپے والا پیکج خرید لیں گے اور ان کے گھر میں انشاءاللہ عز و جل گھر میں یا جہاں بھی 388 یہ اتنا خزانہ ہے کہ اگر دوسرا کوئی مطبع دوسرا کوئی مطلب مکتبۃ المدینہ کے علاوہ کوئی چھاپے نا تو 1,00,000 سے کم نہیں ہوں گی اس کا ہدیہ. میرا یوں رف آئیڈیا ہے تو دوسری کتابیں بہت مہنگی ہوتی ہیں, ہماری کتابیں بہت سستی ہوتی ہیں مکتبۃ المدینہ کی چھپی ہوئی ہے, باہر کی چھپی ہوئی نہیں الحمدللہ. اور اس میں جو ہے نا یہ مکتبۃ المدینہ کی کتابیں ڈالنے کی بات تھی نا. جی جی باہر کی کتاب تو کوئی ہوگی بھی نہیں مکتبۃ المدینہ. مکتبۃ المدینہ جی تو یہ خریدیے آپ اپنے گھر میں بسائیے, اور اگر آپ کے پاس کچھ مکتبۃ المدینہ کی کتب ہیں تو اس کی لسٹ بنا لیجئے, اور جو نہیں ہے وہ خرید لیجئے. یعنی آپ لسٹ بنا لیں جو جو کتابیں ہیں اور یہ مکتبۃ المدینہ والے کو دکھا دیں کہ دیکھو میرے پاس یہ کتابیں ہیں, اس کے علاوہ جو جو کتابیں آپ کے پاس ہیں مکتبۃ المدینہ کی وہ مجھے دے دیں. ہم انشاءاللہ بابا اس میں اور آسان بھی کریں گے, اپلیکیشن تیار کریں گے کمپیوٹر کی, وہ اپلیکیشن آپ کے موبائل فون میں ہوگی, آپ کو اپلیکیشن میں یہ لکھا ہوا آ جائے گا موبائل فون میں کہ ہم مکتبۃ المدینہ میں یہ کتابیں ہیں, آپ نے دوسری طرف لکھ دینا کہ میرے پاس یہ کتابیں ہیں, اور یہ لکھ کر دے دے کہ اس کے علاوہ جو کتابیں آپ ہمیں بھیج دیجئے, اور آپ بٹن دبائیے گا تو وہ مکتبۃ المدینہ کو آپ کی میل آ جائے گی, اور اس پہ آپ کا فون نمبر ایڈریس وغیرہ ہو انشاءاللہ تبارک و تعالی مکتبۃ المدینہ بقیہ جو آپ کی کتابیں ہوں گی اس کے متعلق آپ کو آگاہی دے گی, اس کی قیمت بتائے گی, اور اس کے مطابق یا تو آپ لے جائیے گا یا پھر اگر گھر پہنچانے کی بھی اگر سروس ہوگی تو اس کا بھی آپ کو طریقہ کار بتا دیا جائے گا. اب نیت کریں کہ مکتبۃ المدینہ کے پوری اپنی گھر میں مدنی لائبریری بنانی ہے, اور اسے مکتبۃ المدینہ کتاب رسائل ہمارے پاس مکمل ہونے چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اهله. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. یا اللہ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور جو جو مجھے اپنی نیکیاں ایصال کرے بھیجے ان سب کا ثواب اپنے کرم کے شایہ نشان عطا فرما کر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہماری طرف سے تو اپنے کرم سے عنایت فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو بھی پہنچے. جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین علماء کامل المشائخ عامل بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین مفسرین محدثین والدین مصطفی حسنین کریمین شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت طہار امام اعظم غوث اعظم غریب نواز امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاظل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی زمزم رضا حاجی مشتاق تمام مبلغات مبلغین مرحومین اور جو جو عاشقان رسول عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تین تین دن کے لیے تشریف لا رہے ہیں ان سب کو بھی اس کا ثواب پہنچے. بارہ والوں کو بھی پہنچے. بارہ دن جو بارہ مدنی مذاکرے سنے ان کو بھی پہنچے اور جو نہیں سنے تو اب آئندہ جو دن باقی رہ گئے ان کے سارے مدنی مذاکرے سنے ان کو بھی پہنچے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے سارے گناہ معاف کر. پروردگار ہم نیک بننا چاہتے ہیں افسوس نفس و شیطان ہمیں نیک بننے نہیں دیتے گناہوں میں گھسیٹ ہی لیتے. رب کریم ہمیں نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچا. اے اللہ ہمیں نیک بنا پکا نمازی بنا پانچوں نمازیں با جماعت پڑھنے والا بنا. میرے مولا ہمیں شریعت کا پابند بنا سنت کا پابند بنا مدنی قافلوں کا مسافر بنا مدنی نامات پر عمل کرنے والا صحیح اسلامی زندگی گزارنے والا بنا. الہ العالمین ہمارا ایمان سلامت رہے, تیرے محبوب کے جلووں میں زیر گنبد خضرا مدینہ منورہ میں ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت, جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں مسکن, پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما. یا اللہ قبر میں حشر میں ہر جگہ تجھ سے عافیت عافیت اور عافیت کا سوال ہے. رب کریم ہمارے مریضوں کو اچھا کر. یا اللہ قرض داروں کے قرضے اتر جائیں, بے روزگاروں کو حلال آسان روزی ملے. یا اللہ جتنے یہاں بیچارے دور دور سے سفر کر کے آئے ہیں خیبر پختونخوا سے, جو ہمارے پٹھان بھائی سرائی کے بولنے والے, ان کو بولنے والے اور مختلف زبانیں بولنے والے جو بھی ہیں, جو تیرے مدنی محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے آقا عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے اور صحیح العقیدہ مسلمان یا تشریف لائے ہیں, یا اللہ ان سب کے مریضوں کو اچھا کر دے, ان کی بیماریاں دور کر دے. بےچارے کئی بیمار ہوں گے اس میں, کئی قرض دار ہوں گے, بے روزگار ہوں گے, گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہوں گے, بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہوں گے یا نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہوں گے, جھوٹے کیس بنے ہوئے ہوں گے, ان سب پر رحمت کی نظر فرما دے. یا اللہ مظلوم قیدیوں پر رحمت کی نظر فرما, انہیں رہائی عطا فرما. پائے حسین تو حسن فاطمہ علی حیدر, پائے حسین تو حسن فاطمہ علی کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی نبی کریم و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا سید یا سید یا مکی یا مدنی عربی یا قرشی حشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, انشاء اللہ عز و جل کل صبح 7:45 یہ یہاں جو اسلام ہے وہ بھی تشریف رکھے ہیں, آپ کے لیے ایک اور خوشخبری بھی ہے. انشاءاللہ کل صبح 7:45 نگران شورا عالمی مدنی مرکز سیدان مدینہ میں سنتوں بھرا بیان فرمائیں گے, اور یہ بیان انشاءاللہ مدنی چینل پر بھی براہ راست نشر کیا جائے گا. 7:45 یعنی فجر کی نماز پڑھتے ہیں, فجر کی نماز 6:35 پر ہے, 6:30 اور اوپر 5 منٹ, تو 10 منٹ میں تقریباً سلام پھر ہی جائے گا. انشاءاللہ 7:45 کے آس پاس نگران شورا بیان فرمائیں گے, تو انشاءاللہ بہت سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. آج ہمارے یہ اسلام بھائی خصوصی مدنی مذاکرے میں اگر شرکت کرنا چاہیں. جی ہاں, سبحان اللہ, یعنی ابھی آپ اگر چاہیں نا تو آپ کا خصوصی مدنی مذاکرہ ہے, اور یہ تعداد ابھی مجھے پتا نہیں ہے کہ یہ کتنا ہی نہ نیچے تھی نو نہ وہ مطلب پام بھی ہو جو کم کروں گا. جی جی ٹوکن ڈین ہے. جی جی یہ کتنا ہی تھا انسا میں پانچ ڈیوائڈ کریا اپنا. اچھا اچھا ٹھیک, آئی نہیں ہوں مکے زین میں اچھی ہو تو وادار ہوا نا تو آج تھوڑا مانا آئی نا جی جانے مطلب نیچے کریں گے تاکہ آج تازہ دمین نہ تو شاہ جی جو شاید آج جاگنا کال بجے ہاتھ ملا اللہ جاگنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا تھے وہ امین بھائی؟ اب وہی تھے وہ, ان کا خصوصی مدنی مذاکرہ ہے. سبحان اللہ, روزہ رکھتے ہیں کہ نہیں یہ لوگ جشن ولادت کا روزہ؟ آج تو آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ, ظاہری کریں گے انشاءاللہ. اب تو ذرا ہاتھ اٹھائے, روزہ رکھنے والوں کی کتنی تعداد ہے ماشاءاللہ. تعداد تو بغیر سو جائیں گے تو آج جاگیں گے بابا. آج تو ہاں آج تو آپ کی پہلی ہے, عید یوں سمجھ لیں آج آپ کی عید ہے, آج پہلا ہی دن ہے نا, آج جاگنا ہے. انشاءاللہ آپ کو مدنی پھول ملیں گے, اور آپ جو سوال کرنا چاہیں گے نا انشاءاللہ اس کی بھی اجازت ملے گی. سبحان اللہ, ٹھیک ہے نا. تو ابھی دیر لگے گی مجھے آپ کے پاس پہنچتے ہوئے, اس سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ مدنی پھول ملتے جائیں گے. آپ اندر جا کر تھوڑا اچھی جگہ پر بیٹھ جائیں گے نا, آپ کو زیادہ مزہ آئے گا انشاءاللہ. اور یہ کاچ بھی نہیں ہوگا بیچ میں. سبحان اللہ, مل کے بیٹھیں گے انشاءاللہ. نگران شورا بھی کرم فرمائیں گے, اور ہمارے پاکستان انتظامی کابینہ کے نگران حاجی شاہد بھائی بھی انشاءاللہ کرم فرمائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 بار پڑھے اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. اچھا اب مدنی چینل پر ایک اور سلسلہ بھی تو ہے, پر نور ہے زمانہ, یہ بھی بس صلاۃ و سلام کے بعد امید ہے کہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اور خصوصی مدنی مذاکرہ یہ مدنی چینل پر نہیں ہوگا, اب یہ جس کا اعلان کیا پرنور ہے زمانہ, وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں تو تھوڑا آپ کا ٹیسٹ بھی چینج ہو جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. نور کی بردا اے خدا میرے عطا کو شاد رکھے, اے خدا شاد رکھے ان کے سارے گھرانے, ان کے سارے گھرانے, ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھے, اے خدا اے خدا نور خوب مسیح نور کن کے ہمیں دور خوب مسیح نور آپ بتا ان کو آباد رکھے آپ بتا ان کو آباد رکھے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھے اے خدا اے خدا اے خدا میرے ساری کو شاد رکھ اے خدا ساری کو شاد رکھ آنے آثار پر فضل کر رحم کر آنے آثار پر فضل کر رحم کر دو جہاں میں خدا کو آباد رکھے تو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھے اے